Isto. Ovo onda ne mogu da gledam kartu. Ne znam da ne. Ja sam isto pokojala. Znači ona pre bila muka živa. Ja može. Evo ovako, neka vam budu natalne karte, blanko, sa vaše leve strane. Ja vas molim samo da budete tihi ovaj čas kako bismo mogli da uradimo jednu jako dobru ravnovežbu. Neka vam bude sve pri ruci za pisanje. Hvatajte što više beleški, zato što će vam ovo biti jako zanimljivo kad dođete kod kuće i krenete sami nešto da gledate i da radite. Prvo ovako, napišete u levom ćošku ženska osoba. Čekam. Lenjire, imate nekome ako treba hemijska, ja sam tu, imam da dam. Ženska osoba, 19. vek. I molim vas još jednu stvar. Nemo da mi dam ovu frazu. Da, da, ti će, naravno. Evo, ne moraš da na kartu pišemo to. Kar, da, tako je, sa desne strane u ćošku i uvek ćete tako, ili sa leve, sve jedno, da vi imate pregled šta smo mi radili na ovom času. Posle kad pustite predavanje, sandričak, gledate u kartu i pratite priču. Ženska osoba 19. vek. I molim vas, ovo uopšte nije važno ko je ovo. Naravno da čim mi pričamo o ovoj osobi, ona iz 19. veka, sigurno da je ta osoba bila poznata, to je vrlo logična stvar. A to ko je ona, kako se zove i preziva, nije važno. Zamislimo da smo i mi u 19. veku, bez kompjutera, i da ona nas nešto pita. Tako ćemo. Ali može tako. Nema nagađanja, to je najmanje važno. Kako znamo vreme tačno rođenja? Ne znamo vreme, ne znamo ništa, ja dajem radni zadatak. Ne, nego za tu osobu, kako inače znamo? Inače će ona doći i reći vam, a ja vam sad dajem zadatak kao radnu vežbu. Ženska osoba 19. veka. Prvo da vas pitam ja jednu logičnu stvar. Šta mislite, kakav je bio sistem obrazovanja u 19. veku? Za ženu nikakav. Jel' tako? Bravo, Zanči. Pa dobro, može samo ovaj bogatuni se školu vode, a sirotinja nije. Koja je verovatnoća da se neko obrazova u to vreme? Znači, mi sad pričamo logične stvari. 19. vek, koja je logika? Šta mislite? Samo pozicija, ne znam, mislim, to ima poziciju. Tako je. Znači, mi ćemo prvo uključiti naš racio da vidimo šta se tu zapravo dešava. Da, 19. vek. Da li uopšte bilo obrazovanja za jednu ženu u to vreme? Koliki je luksus bio da neko uopšte ima knjigu kao štampanu verziju literature u to vreme? Kako su naše bake i deke išle u školu? Pa ljudi, ovde i pre 70 godina bila varijanta tabla, kreda, sunđer, piši, briši i tako dalje. Nisu ni naši preci, bake i deke imali neke preterano sjajne uslove za školovanje, jel' tako? Ako pogledamo malo bolje. Pa jeste. Pa jeste. Tek tamo kasnije smo mi stekli neke i ole normalne uslove za obrazovanje. Posle Drugog svetskog rata. Pa tako bilo? Jel, Snežo, jel tako bilo? Kako bismo uopšte i videli da li neko ima para da nam plati obrazovanje, bez obzira da li je 19. ili 20. vek? Prvo šta gledamo kada uzmemo da tumačimo jednu kartu, to je ono što ja uvek ponavljam, to je četvrta kuća. Četvrta kuća je poreklo. Četvrta kuća je polje vaše porodice. Mi ćemo iz četvrte kuće podesiti nivo sagovornika, tog nekog. E sad da vas ja pitam nešto, ako je vladar dobro postavljen na planetu, jel to znači da pošto potom imamo sjajno poreklo? I da smo mi neki bogataš ako je to recimo mesec u biku? Ne, to ne znači to. To znači da će nama naši roditelji imati šta da ostave. Ako je vladar četvrte kuće planete koji ima loše dostojanstvo, da li to znači da ćemo mi pošto potom ostati bez ičega? Ne, doći ćemo samo teže. Da. Znači, samo je pitanje šta je vrh četvrte, šta je vladar i gde je otišao. I inače, recimo, ne mora da znači, ako je vladar loše postavljen, da smo mi iz loše porodice. Recimo, da je vladar četvrte, Mars koji je otišao u znak bika. To ne znači da smo mi iz loše porodice, nego ta porodica nama neće imati šta da ostavi. U pravom smislu te reči. To zapamtite, znači nema zaletanja. Ako vidimo dobra planeta, super loša planeta, nikako. Znači, mi pre svega kada pričamo o bilo čemu, moramo da vidimo kvalitet tog nečega. Znači, da li je ta planeta dobro postavljena, loše postavljena i u koje polje otišla. To je ono što je vezano za četvrtu kuću. Zašto je važno da mi krenemo od porodice? Rado? Pa to opisuje osobu odakle je potekla, onda ćemo znati... Bravo! Kako je vaspitanje u osnovi? Bravo. Kućno vaspitanje. Bravo. Zapišite velikim slovima. Četvrta kuća. Osnova, temelj, koren. To je sve, ljudi, šta smo mi ovde dobili. Zašto smo mi kao duša ovde došli? Znači, četvrta kuća će biti osnova i temelj za sve. I nije važno o čemu pričamo, Zoki, da pričamo ljubav, porodica, posao, zdravlje. Mi ćemo krenuti od četvrte, jer se tiče naše genetike i toga zašto smo mi zapravo ovdje, uopšte. Da vas pitam još nešto. Ako, recimo, je naš deda bio obrazovan čovjek, šta mislite, mi možemo da budemo neobrazovani? Pa ne možemo. Pa teško. Ako je deda bio lopov, jer mi možemo da budemo pošten čovjek? Možemo. Pa ne možemo. Pa teško. Geni. Pa teško. Ako je deda bio pop, učeni pop, jer mi možemo danas da budemo neko ko je neobrazovan? Teško. Teško, ljudi, to u praksi ide jako, jako, jako teško. Pa vidjet ćete i zašto. Recimo, naše vreme, mi smo svi imali kreativne bake, jel da? Baka jednako Neptun. Gde je Neptun svima nama? Mi ćemo to raditi kad budemo biološka baka. Zoki, gde je Neptun? Pa na ICO, pa četvrta. Da sedi kod kuće i uživa. Maki, gde je Neptun? Na sebe. Da, uživa sama za sobom. Snežo, gde je Neptun? Neptun nije. Šta ćemo mi ljudi da radimo kao baka? Gde je Neptun? To radimo kao bak. Meni Neptun u strelcu treći. U trećoj kući, da ćaska sa komšijama, rođacima, da ide na kraće puteve. Da treća kuća, u inostranstvu. Treća kuća, tako inostranstvo, ali to su sve zemlje u regionu do 1500 km udaljenosti od mesta u kom ste vi sad. To nije u devetom. To su već putovanja. Kao baka, Snežo. Obrazovanje i putovanje. Rado, gde je Neptun? U četvrti. Ista pesma kao kod Zokija. Maki? U treći. Ista pesma kao kod meseca u Škorpiji. Sandričak? Vrh pete. Vrh pete. Šta će da radi Sandričak kad bude baba? Da se igra i da šuma. Pa normalno, ljudi, da hvata krivinu, da i svaki dan bude godišnji odmor, da blej po kafićima, da se zaljubljuje i da menja frajere. Znači, da, da, da, su dobu, jer vi mislite, ej, pa vi mislite da je nemoguće. Prvo nemoguće. Biološki, biološki baka. Znači, kada dobijemo unuka, to se tada gleda. Tićo? Tića će sa Neptunom u osmoj kući da se bavi... Seksom. S obzirom na faktor godina kao biološka baka, ne, ali to bi tebi generalno dao duži život, jer ti da bi nasledila nešto moraš duže da živiš od nečega, pa ćeš se kad budeš baka baviti nasledstvom i tuđom imovinom. O, Bože moj. Zoki? Ona će da pravi pare. Pa, pošto mi je Saturn, nemam te, uvažen će da kao pare radi. Naravno. Do kraja života. Ančice? Ja mislim da sam u petom da ista pesma kao kod Sandričak, jel da? Ja, znači, ovo što je, to sad da živim. Ovo što je Zoki pitala, to je kada mi budemo biološka baka, znači ne po godinama, znači, posto si je ravnodušan za godine, što njega bi, može neko da bude i baka sa 35, sa 40, može da. Ljudi, pa u romskim porodicama je to normalno, ali tako? Pa, ne, ja, romski pa poznajem ljude, čak i u neromski pa poznajem ljude. Da, pa zato kažem, to je potpuno relativno stvari, taj faktor se menja. Ovde se astrološki gleda biološki. A za deke gledamo sad? Kako? Ako gledamo muškarca, onda je on deka, pa ga gledamo kao Saturn? Da. Pa tako? Da. Naši deveri, naše snaje su koja planeta, da se podsjetimo? Pa treća. Ne planeta, deveri snaje. Pa treća. Pa nismo njih pominjali, pominjali smo samo ujake. Deveri, snaje. Svako ko nama nije krvno srodstvo, jednako Jupiter. O, znači u Vodolin. Meni. Kuku. I meni. I tebi u Vodolin. Recimo, pazite ovo. Neko ima dve rođene sestre i dva zeta. Je li tako, dešava se? Da. I onda će neko da kaže, jao, jednog zeta volim, drugog ne podnosim, jedan je divan, drugi je šljam. Kako to? Jedno dete, drugo dete. Ne, Jupiter, pričamo o Jupiteru. Jupiter je naš zet. Imamo dve sestre. A tranzitno? Ne, pustite tranzite, to je druga godina. Ne, ne. Ko je nama fizički bliži u samoj osnovi? Fizički. Ko nam je fizički bliži, njega više volimo. Fizički. Evo, kao Zorana i ja družimo se recimo svaki dan. Imam drugu drugaricu koju ne viđam svaki dan. Nju više volim, pristrasnija sam prema njoj. Mi moramo da uključimo sve faktore koje postoje u astrologiji. Jer ako se mi bavimo samo astrologijom, misleći da je znamo kao egzaktnu nauku, uvek ćemo pogrešiti. Sandra ima dva brata. Blizanca. Nekad će se desiti u životu da nekog od njih voli više. Da, od njih voliš. Nekad u životu. Ona će imati sutradan dve snaje. Obe snaje će biti Jupiter. Znači, to je familija koja Sandri nije krvno srodstvo. Je li tako? Ako gledamo koju će ona više voleti, recimo jedna živi u Americi, ludilo zarađuje posao, imaju super klince, sve kako treba, ali nešto ne valja. A druga ovde, mukica, muči se, smara se, ne zna šta će, mi gledamo koja njoj fizički bliža, bukvalno fizički doslovica, nju će voleti više. Njoj se oba vrata. Venera su sve drugarice, Venera su sve sestre. Ne, ona uvek prati, pa posle kod kuće prepisuje, ima tri planete u Vodoliji. Pa da piše meni, da idem. Mars su svi naši momci. Mars su i naša braća, levo, skroz, skroz, skroz, eto. Čekaj, Venera. Venera, sestre. I drugarice. Tetke i drugarice. Mars su svi naši momci. Mars su i naša braća. Evo kafica. Molim? I ujaci i stričevi su. Tako je. Kad su ujaci, a kad su stričevi? U zavisnosti od znaka. Vezano za sunce, odnosno mesec. Ne, ne. Kad su ujaci, kad su stričevi? Evo pitanje. Muški, ženski znak. Tako je. Ako je ženski znak, koji su ženski znaci? Pa svi vodeni i svi zemljeni. Bravo, bravo. Muški? Svi vatreni i svi... Tako je. Ako je Mars u vatrenom znaku, mi imamo strica, ako je Mars u zemljanom ili vodenom, mi imamo ujaka. Što znači da onda onu drugu stranu ne vidimo, jel? Koju onu drugu? Pa ako imamo stričeve, stvarno... Sve se vidi iz karte. Ali, tipa, ako je Mars u vodenom znaku, vidimo ujaka, jel tako? Da. A gde vidimo onda strica, na primjer? Derivacija. Derivacija. Zvoni telefon ovde, Jeco, ne znam da li ti je važan poziv. Naša rođena sestra, ko je to planeta? Zvoni, ne mogu se. Venera, bravo. Naša sestra od tetke, ko je to planeta? Možda bude prekidalo na snimku, da znaš. Venera. Kako je sestra Venera u lavu? Ne znam. Uvek u trendu. Svijet. Uvek u trendu. Da. Venera u devici. Uvek praktično. Je li tako? Venera u devici, prvo, šta pita prvo Venera u devici? Je li ta ima posao? Je li zdravo? Ima neko ovde Venera u devici? Pozdrav našeg gurua Jovanu Lučić-Gajić. Venera u bliznacima, to su naše sestre na putu. Sestre koje pričaju non stop, ne skidaju se s mobilnog telefona. Šta si rekla za strelca? Nisam rekla za, evo šta, šta smo rekli za strelca? Venera u strelcu. Filozofija. Voli širinu, voli slobodu, ljubavnim odnosima. E sad, to šta je za nju širina i sloboda, to je neka diskutabilna stvar. Naši najbolji drugovi su Marsevi, jel' tako? Najbolja drugarica Venera. Tića, gde je Venera? Vani. Kakva je Tića? Sve fine, slatka. Pa da, pa to je Venera u vas. To je ono što kaže muž. Dani. Kanja je izgubila. E pa polako, to ćemo posle da vidimo. Da li to kaže Venera u vagi ili neka druga Venera. Mesec u Škorpiji. Mesec je državna kuća, znate to. Pa bi recimo taj mesec u Škorpiji dao nekada i stanicu policije. Ili saradnju sa državnim organima neke. Je li jes? Ima li toga? Pa na prvi pogled. Pa sad. Naši sinovi su Mars. Naše čerke su Venera. Merkur? Šta je on? Vodnjak. Kako? A da li je sin ili čerka? On je bespolan. Bespolan, bravo. Bliže će ga odrediti planeta sa kojom je u konjunkciji, ili tako? Da. A ako nema konjunkcije? Znak. Znak, bravo. Zašto se Venera vezuje za pubertet? Jel, vi znate da mi u 45. godini upadamo u pubertet? Kako oni popularno nazivaju to kriza srednjih godina. Šta je onda ovo kod mene? Inače, svakog dečka kog ćemo mi imati, kog smo imali, njega opisujemo iz koje planete? Mars. Mars, bravo. Svaki dečko će biti naš Mars. Raspitam ja našto. Ako planeta ima dostojanstvo, da li osoba zna šta hoće ili ne zna šta hoće? Zna. Ti to vrlo dobro zna šta hoće. Kako? Koje osobe? Bilo koja osoba na ovom svetu. Bilo koja osoba. Mi smo tipa Mars ima dostojanstvo, znači naš dečko, odnosno... Ne, osoba koja se tumači natalna karta. Gdje je Mars? U raku. Ko je to dostojanstvo, Zoki? Mars u raku u padu. Da li ona zna kakvog muškarca hoće? Da. A trebalo bi da zna. Odlično. Porodično. Odlično zna. Moj Mars je u vodoli. Kakvog ja muškarca hoće? Pa nemam pojma. Nemam. Pojma nema. To je peregrin. Šta smo rekli? Peregrin je kao lutalica koja ide i kuca na tuđa vrata. Šta mislite, koja devojka će najteže doći do dečka? Sa kojim Marsom? S jarcem. Bravo, zašto? Zato što se on tu egzaltirao, on je tu preterao. On je preterao u očekivanjima koje želi da dobije od momka. No tako? Ona najteže nalazi dečka. Mars u Škorpiji, Mars u Ovnu, kako je to dostojanstvo? Prirodno, ako to je sedište. Osoba koja ima, devojka koja ima Marsa u Škorpiji, Marsa u Ovnu, vrlo dobro zna kakvog dečka hoće. A Mars u Biku nema pojma i to je peregrin. I ta zna šta hoće, to nije peregrin, Mars u Biku ima dostojanstvo. Da, u izgledu. Da, da. Onda ovde je greška. Ako, gde je greška? Piše vaga. Pa i u vagi on ima dostojanstvo. Zato što je sve preko puta ovih sedišta. On u Škorpiji je u svom sedištu. Preko puta Škorpije je znak bika. To je isto. Da, znači njega neko pita. Ajmo mali, doviđenja, prijatno. Aha, znači je pozna, da je bik. Čim ti dođe dečko s Marsom u biku, znaš da ga je neka tako šutnula da, da je brže bolje preletao kod sledećeg. Jo, jesu. Znači, kod mene će samo da dolazi samo te ko su nekako... Pusti, lako ćemo mi za te. Ja otko, da. Ako dečko ima Veneru u vagi, Veneru u biku, taj vrlo dobro zna šta hoće i kakve devojke ga privlače. Ako dečko ima Veneru u ribama, on malo preteruje s očekivanjem. On bi da ona bude i lepa i dobra i obrazovana i sve. I sve to. Znači, napišite da čim planeta ima dostojanstvo, mi tu znamo šta želimo. Znači, tu nema nikakve nedoumice. Je li ovo zanimljivo, ljudi? Kakav je Mars u Škorpiji, kad već pričamo o njemu kao muškarcu? Završno. Pa, sad, koleginice... Ne, kao čovjek, uvijek je tu kad treba. Da, okej, okay, ali u nekoj simbolici kako bi on izgledao? On je žilav, mišićan, radan, spreman na akciju, jel' tako? Ja. To je prava simbolika tog... Jelena, jel' viriš u beleške? Ne, bre, ne vir, ne vir, majke. Žalim se, žalim se. Gde je na Mars? Mi kod njega tu puca elektricitet sa Marsom u Škorpiji. Inače, da znate jednu stvar, sigurno ste negde nekad u literaturama čuli za termin koji se kaže spaljen. Spaljen od sunca. Ne vidi se od sunca. Sad ću da vam demonstriram šta je to. Izvini, nemam namera da te uplašim. Ako je Jelena Mars, pogledajte svi na trenutak ovamo, a ja sunce, jel ti lepo? Izvini, nemoj se uplašiti. Nije. Ne vidim ništa. Jeste videli ovu sliku sada? Ne vidim ništa. Spaljenost je termin kada se jedna planeta nađe u orbisu od 15 stepeni od Sunca. Ona se doslovce ne vidi. Znači nju Sunce pojede. Imaćemo kroz masu primera. Da li su sve planete? Sve. Orbis u 15, šta onda orbis u 15, šta se sa njima desi? Ništa im se ne desi. Imali ste ovaj na vežbama horoskop ovoga Robija Vilija. Dobro. Koji je imao sunce, konjukciju, ne. Jeste, on ima sunce, Jupiter, u znaku Vodolije, pred sam ulazak u sedmu boju. Tako je. A opet je njemu... Da li se njemu moral vidi? Ne. Da li je Jupiter da li je Sunce pojelo Jupitera? Da. Da. To je čovek, ja nisam se uključivala, to sam vama dala da vam bude zanimljivo. Znači, Robbie Williams je dečko koji ima ozbiljne psihološke probleme. Ozbiljne. Vrlo ozbiljne. I to je dečko kada, izuzetna šeta. I to je dečko koji kada je izašao iz prvobitne grupe u kojoj je bio grupa u zagradi Vodolija, počeo da konzumira ozbiljne narkotike. Svaki sistem širine, moralne obaveze i vrednosti je bio spaljen od tog sunca. Ali on je bio prepoznatljiv po tome. To je Vodolija, javno. Tako? Znači njemu je vladar ascendenta otišao u Vodoliju. On je bio ekscentrik i dalje. Neki živi i zdrav. Znači, ako je Sunce pored Jupitera, ali samo kroz primjer da damo... Imaćemo dosta primjera. Idemo dalje. To znači da mu je pravda. Spaljeni. Idemo dalje. Ako je neka planeta... ...na nula stepeni, šta smo za nju pričali u beleškama? Ona uzima... Ona nije, ona nije, ona nije. Ne, ona prethodnog znaka. Tako je. Planeta koja se nađe, imate u aforizmima. Između nultog i petog stepena je kao beba. Dođe dečko, a vidite ima Marsa na nula stepena. On ide i hvali se, pišti, vrišti kao dete. Pišti, vrišti, ljudi, evo vidjet će. Ta planeta se ponaša kao tek rođena beba. Ako pričamo recimo još o tim Marsevima, sad je Zorana pomenula Marsa u biku. Dajte da zapišemo primjer, neka će vam trebati. Mars u biku, kakav je on? Kakav je to muškarac? Ovo len. Hajde, nije. Sam. Znači, moj budući leđer. On, ne, ne. Dobar Mars. Mars u ovom, Mars u Škorpiji. Ona demonstrira svoju snagu, on je dobar. Mars u biku demonstrira snagu na mišiće. On će na svaki mogući način naći način da dođe do materijalnih sredstava. Na mišiće, na mišiće. Loši Marsevi pucaju svoju snagu, dobar Mars, on sedi tu gde mu je dobro. To da znate. Ne trudi se. Nema planeta koja u svom središtu se ne trudi. Pa što bi se trudila? Pa čekaj da te pita, Matija, ako ti znaš da si ti lepa, vrijedna i dobra, hoćeš ti vidiš da juriš frajera ili ćeš da kažeš, pa čekaj, ja sam lepa, vrijedna i dobra, daj da vidimo, neko će da dođe do mene, tako? To su potpuno logične stvari. A sad, kod mene Mars, na primjer, to predstavlja muškarac, kako će biti? Dečko dok ne bude muž. Da, dok ne bude muž. Znači, ne predstavlja mene uopšte tu, u horoskopu. Ako, ako se vezuje za podnak, da. Ako se ne vezuje za podnak, ne. Da, ne. Što bi to se tako ne bi? Što bi biku, to je znači muškarac. To se tiče tvojih frajera. Braće, ako ih imaš i tako da. Mars u blizancima, on voli da trtlja, da priča, da šalje poruke. Nema tu, to je peregrirani Mars. Tako? On nema tu nikakvo dostojanstvo. Sandričak Mars u vodolije, šta hoće taj? Da tu ima on dostojanstvo? Nema. Pa nema, šta hoće on? Šta voli taj dečko? Pa da se druži, pa da. Da bude s drugarima, da ima slobodu, da landara kad hoće, koliko hoće. To je pravi primjer Marsa u vodolije. Sve ono što te nervira kod dečka, tačno to je. Da je zanemlja na telefon, da ga nikad nema, da je non stop sa drugarima i tako dalje. To je kad su oni u pitanju. Kod nas u karti. E, a šta Mars se gleda? Mars u devici? Pa Mars u devici, kakav je on? Sitničev. Sitničev, radan, vredan. To je neko ko se bavi nekim operativnim poslovima, svakodnevnog tipa. A u vagi? Kakav je Mars u vagi? Na lickam. Diplomat. Da, sređen. Kulturan. Da. Kakav je Mars u vagi? Setite se naših deka, pošto ceo čas pričamo o bakama i dekama, kad dođe onako pa stavi parfem na sebe, pa novo odelo, pa on uglađen, fin, izgleda kao jedan pravi gospodin. Brut. Brut, Pino Silvestre. I Old Spice. Old Spice. Ovaj, šalu na stranu, Mars u vagi kao muškarac, on će terati pravdu tamo gde on smatra da ima prostora za to. To sad znači mi svi sedimo ovde i sad njega ne vjera ova slika, on bi se s nama posvađao oko toga dok ne istera svoje. Vidi pravdu tamo gde on smatra da ima prostora za to. E sad, ako gledamo kod, neko, sviđa nam se neki dečko tiče, šta ćemo prvo da gledamo? Kod tog dečka? Veneru. Veneru, normalno. Kod frajera u karti gledamo Veneru, šta je njemu važno? Ako dečko ima Veneru u strelcu, kako on devojku hoće? Hoće obrazovanu. Normalno, bravo, obrazovanu, šta još? Hoće putovanja. Voli strankinje, sportski bravo. Građan. Dobro, sportski građan. Ne mora bude strankinje, može bude i specifično. Ali sve, ljudi, uvek je sve od navedenog. Uvek će se u životu desiti sve od navedenog. Jednom strankinja, jednom sportiskinja, jednom obrazovana, nekad sve od toga. Uvek se mi vrtimo oko te prirode koju smo dobili. Tako? I zamislite vi sad, frajer ima Veneru u strelcu, dođem ja. A vi mislite da ja nekom dečku mogu da se dopadne kome Veneru želcu? Ne. A da li može da mu se dopadne Zoran? Pa ne može. A što ti ne bi mogu da odgovaraš? Ne. To je previše svega za jednu Veneru u strelcu. Venera u strelcu, frajer voli devojku u patikama, u hijelankama, no make up i tako te, te fore. Pa gdje ću ja stakle? Pa nije sve za svako. Zamislite... Pa moj bivši ima strelcu. Šta? I moj sadašnji ima strelcu. A ja sam sve suprotno to. Ali, evo, fore, ti u više da. Nisi ta Venera. Frajeri padaju na Veneru, a kad mu postane žena, ti si onda mesec. U ovnu. E, pa to već, jel si mesec u ovom? Jesam. Boga mi jesi, to je neki drugi planet. Kao što mi padamo na našeg Marsa, to je naš frajer, oni padaju na te Venere, iako nećemo biti do kraja života ta Venera. A Venera u 12. polju, u Vodoliji? Pa ne bih da komentarišem to. Ko da, ima to? Protiretka. Muška. Ko ima to? Jedan dotični gospodin. To su tajne veze sa prijateljima, pod broj 1. Što sa prijateljima u 12? Zato što je Venera u Vodoliji. To su drugarice, to je opštenje u grupama, to su i orgije. Opa! Slobodno da pišu. A je Venera u 11? Čekaj, čekaj, u Vodoliji da pišu. Sa drugaricama. U kom znaku ti će? U 9. Pa može da bude i neko iz neposredne blizine ili iz posla, pošto je to Venera u devici. Ali to je obavezno devojka koja je najlepša. Venera u devici? E, sad ovako, ali vi imate svaku svoju kartu tu negde kod sebe? Mhm. Da čisto pa nešto pričamo, pa da, da možemo da vidimo. Zoki, kako ste? Nešto se mi se uspala? Ni, ti dozu? Ni, ja dođi tamo. Ljudi, s vrastisom možete, naravno. Venera u blizancima u 12. polju. Venera u blizancima, šta bi bilo? Dvoječica, komunikativni. To je muška karta ili ženska? Ne, ovo je muška karta. Sinovog. Devojka sa baby face-om. Tako, to su devojke koje se ponašaju obavezno kao mlađe devojke. Izgledaju mladoliko. Da. Venera u blizancima je devojka na putu. U 12. to može da daje malo dalji put. Zavisi od toga gdje je otišao Merkur. U kom znaku je Merkur? Merkur je u raku u prvoj kući. To je devojka našeg porekla, ljudi, slušajte opis, devojka našeg porekla koja je otišla da živi u neko daleko inostranstvo. Mhm. Mislim da je to devojka, znači da je u ragu prvi u blizu, a Merkur u prvoj u ragu. A ista situacija ako je Venera u 7 u blizancima, a Merkur u ragu u 8, zašto? E pa nije. Nije. Venera u 7 koji ima to? Ljubavnica u braku. Tamo gdje je Venera, to je ljubavnica. Kad dobro, vidite da dečko ima Veneru u sedmoj kući, obavezno ima ljubavnicu. Da. A može to biti, ne znam, bliznica po vezanskom šilukom? Ili drugi grad ili tako nešto? Pa može. I onda se gleda gdje otišao Merkur, da. Da. Znači, za prvi susret mi ćemo uvek gledati Veneru. Sandričak, sviđa nam se neki dečko, odmah da vidimo gdje mu je Venera. Prvo Venera. A Venera u liku, kakva je to? Pa kakva je? To je Venera u svom središtu, je li tako? To je sve od Venere što smo naučili do sada. Kao i Venera u vagi. Ona ga je pretarala. Ali u svom središtu. Pa dobro, svako ima svoju asocijaciju i nije na odmet. Šalim se. Kako ti će dobiti šako to bilo pločito pored vrata? 100%, malo pritvorite vrate ili nešto, nema toliko dima, jer ovdje nama sve popaljeno. Ako se Zorana i ja koje ne pušimo, ne pušimo, onda ste okej. Ljudi, u ženskom horoskopu napišite ovako, koliko su daleko Sunce i Mars. Jednako, koliko treba puno da nama neko postane muž. Kako? Koliko su daleko Sunce i Mars? Sunce i Mars. Koliko vremena treba da nama neko postane muž? Odakle se broji? Naravno, od ascendenta. Znači, od ascendenta, da li prvo ide Mars u zagradi, savršen ljubavnik, ili prvo ide Sunce, muž? Zamislite sad ovu situaciju. Evo, na primjer, kod mene. Meni je Sunce u prvoj kući umetnuto. Znači, muž Bože zdravlja koji se ne vidi. To može da znači da on uspop ide da pravi neke pare pošto je to Sunce u biku, ali ne kradi šta hoće. Mars je tek u 11. kući. Šta to znači? Da ću ja prvo da upoznam mužu i da ću nakon nekog vremena upoznati savršenog ljubavnika. Sram je bilo. Malo je da život je. U ovom obliku, da. A mi smo uvek sve ovo isto radili. Znači, ako je prvo Sunce, pa onda... Mars. Ali to je situacija za život. Nemojte da se prevarite, da uzmete nečiju natalnu kartu pa da mu to kažete. Ja ovo vama dajem kao car. Naravno. Znači, to može da bude da se neko uda sa 31 pa da sretne ljubavnika sa 45. To zavisi od generičke osnove jedne karte. Znači, da znate kao poruka... Meni je prvo sunce. Pa nećemo puno da komentarišemo. Kome još ide prvo sunce pa Mars? Meni. Još ima Mars u sedmoj. Znači, ljubavnika nalazim tamo, 40. A šta hoćeš, ja imam Veneru osim. Tražiš to. Znači, ako se pitamo da li postoji stras između nas i nekog, mi ćemo da gledamo Veneru i Marsa. Znači, to je vrlo očigledno. Al' tako? Odnos. Odnos, bravo. Kako, da li... U našoj kartu odnosi između Venera i Marsa. Onda gledamo Venera i Marsa. I... Naš Mars i njegova Venera. Aha, stras. Aha, stras. Sa S. Naš. I zapamtite. I njegova. Naš Mars i njegova. Loši aspekti drža odnos. Venera. Dobri aspekti ne drža odnos. Da, pa ja vam to kažem. Kao kec na leti. A konjukciju tretiramo kao dobar ili kao loš? Zavisi. Kao savez. Znači, ako su, ako je recimo tvoj Mars. U ribama. U ribama. Dođe frajer koji ima Veneru u ribama, to, šta vi da, mislite, da li ćete moći da se odvojite u strastima? Teško. Šta smo rekli, znak je teritorija. To, to, to, znači to je dobro, da? Ili... Kad je u istom znaku je dobro. Opa. Pa, zavisi još prirode znaka, da. U suštini bi to držalo jedan odnos. Znači to uzmeš na znaku. Ne, samo da se smanji. Smanji sve. Drže odnos, a dobri ne drže. Traju, traju, da pa tebe, ti čim imaš traju. Kvadrat ili opoziciju, tebe nešto tera tu da se ti boriš. A gdje Trigon, to ode. Znači, moj Mars u osmom i Venera u 12. Ali se to ne vidi. To su lepi, laki odnosi. I kada dođe, i kada dođe do raskida nekog, tu se niko ne trudi da vrati drugu stranu. To je sporazum. Sekstil je ovo. Da, ajde. Jo. Tiče sve u svoje vreme. Nama se ljudi pojavljuju kad treba, muškarci, prijatelji, poslodavci, svako se pojavi kada smo mi u tom trenutku kapacitetom spremni za tog nekog. Ako vi u jednom trenutku dobijete kao mentora neku osobu koja ima mnoštvo informacija i blebeće mnogo, to znači da ste vi spremni da budete kao ta osoba preko puta vas. Da vam je puna glava konstantno informacija. I da puno pričate i da mnogo mislite. Svako uvek s tom svog kapaciteta. Zamislite da ste vi sad, jel možete da očekujete da neko sedne ovdje i ćuti i kaže dobro, ajde, da vidimo, to te... Jeste vi spremni za takvu osobu? Ja mislim da ne. Hm? Ne vide Mars i Venera. Ako se Mars i Venera ne vide, šta ćemo da radimo? Pita koleginica Zorana. Kako se ne vidi? Pa, pa ako nemaju aspekt, tipa znači na 30 gledanja, ako je 150, to... Da. 50, 150 te još i vidi, to je ta neka inkonjukcija, mada... 30. Ali ako 30, onako je isto dizaj to. Mislim, kako se to prosto... Pa ne vide, ne vide se, vide pa se. Ne mogu da ostvare odnos. Ne, nema tu ni seksa, ni strasti, ni nema, ne vide se. Znači, ako su iznad... Odeš ti, odeš ti, ja vidim da pa ne. Možda se čujemo, ali vidimo... A, što si ti iznad se koje zna? I Mars i ta Venera. Šta? Ali to te mogu pokažem da se vide. Rekli smo ako je planeta od 0 do 5 stepeni, da ona nema snagu. Rekli smo jednom prilikom, kad smo časkali nešto, da je najbolje da je planeta na sredini znaka, ali tako? Da. 15 do 25. Tako, 15 do 25. E sad, ako je neka planeta na 25. stepenu pa nadalje, šta mislite, kako se ta planeta osjeća? Umorno, bravo bre. Imamo recimo frajera, on ima Marsa na 25 škorpije, a mi se zaletimo, jao, top, kakav Mars, ludilo Mars, što kaže dete Sandričak, frajer za sve, a on mrtav umor. I nema snage. To se zove snaga planete. Vi niste priučeni astrolozi, vi ste učeni astrolozi, to je jako velika razlika. Hmm? Deca, ovo je zanimljivo. Jeste. A ovo je između 5 i 25? Ko je ovo? Znači, ako je 0 do 5 beba. Jeste. Od 5 do 15. Ništa, ona raste, ona se razvija u nekom pogledu. U najvećem, na sredini. Ona se razvija. Znači, ona nije razvijena kao planeta koju puno znači. Ona se razvija. Znači, moja sedenci je beba. Kakva je situacija kad je planeta do 5 i spaljeno tu? Zavisi koja je planeta izmijenja. A, recimo, vlada rascendenta, Venera i još retrogradna. Čiji je to horoskop? Nebeni, znači... Dalje muška i ženska osoba, pa to nije baš dobro. Retro Venera nikada neće dobiti ljubav na način na koji treba u ovom životu, napišite to velikim slovima, treba će vam za vijek vijekova. Sam to rekla. Da, nego ovdje je baš i retro... Kaže ona vez. Retro Venera nikada neće dobiti ljubav na način na koji ona očekuje za ovaj život. Sandričak, nema veze, moramo stalno da vrtimo u krug. I vrtat ćemo u naredne 4 godine, ne samo sad. Nije dobro to. To nije dobro. A kad smo pominjali ovaj Marsa u muškoj karti, dobro. I govori o njemu, a šta kad je taj Mars zapravo vladar 7. polja u muškoj karti? On se tiče njegovog partnera. Pa to koliko onda on, gledamo taj Mars kao njega? Obavezno ga gledamo. Kao partnera. Kao to partnera, da ne kao njega. Kako ne, kao njega ne, on nije Mars. A šta ako je Mars retrogradan? Šta onda? U čije karte? To je petarda. Neko ko se nikad neće smiriti. U 8. polju. Ja mislim da sam sve rekla. Ali tebi je vladar polja brak. Koliko su da je sunce i Mars, koliko vremena treba da... E, to meni nije jasno, da. Da, u stečenima u godinama. Šta pravo ide? Muž pa ljubavnik. Ko će šta da postane, da? Ovdje je spazenta. Pa ja neću. Kako ko će šta da postane, ne razumijem. Znači prvo ćemo nađemo muža pa ćemo nađemo ljubavnika ili prvo ćemo nađemo ljubavnika, ali to je to muž. Pa to je ono, koga, koja je prvo najde. A da li je to ista ili različita osoba, jel se to vidi ili se ne vidi? Vidi se, da li se tiče sve kuće. Kako je prvo Mars, pa ide Sunce u 7, onda se tiče. Kako? Kada ide prvo Mars, pa je sljedeće planeta Sunce u 7. Ti ćeš prvo da upoznaš ljubavnika. Da. Pa onda... Pa će on postati to sunce, odnosno tvoj muž, pošto je on u 7. Da, bit će ti dečko prvo, tako, bit će ti prvo dečko, pa će ti onda posle postati muž. Eto, ti otimaš tuđa, a je li igra ulogu taj... Ispod i dobro. Koliko stepeni, recimo, u istom znaku, da li to ima ikakve veze u tom periodu, koliko je potrebno da neko od frajera postane muž? Da, da. Zato što je meni Mars na 0 raka, a sunce mi je na 26 raka. Dobro. A moj muž je meni postao muž u moje 26. godini. Mislim, ne znam da li to ima neke veze. Za sunce, da. Ali nemojte se vezivati za ovo, znaš zbog čega? Zato što si ti tada progresivno u 26. godini, onda sunce dođe na taj sebe. Ali nemojte se zaluđivati tim sad. Otišli smo baš daleko s teme, malo smo se raspričali, ali nema veze. Sve ono što mi smatramo normalnim, sad sedimo ovo pričamo, mi svi ovdje kažemo, šta je za tebe normalno, odakle ćemo da gledamo to? Ne. Iz 4. kuće. A, da. Znači, sve ono šta je za nas normalno. Ja sam tu sirovi jelac. Šta? Tradicionalista sam. Ako je MC na 27 raka, dobro. Će to biti bogata osoba? Ne mora da znači, mora da postoje neki drugi pokazatelj za bogatstvo i onda ti u osnovi prvo gledaš da je otišao mesec. U kom je znaku, u kom je polju. Ali bi generalno trebalo da da bar poziciju pored vrlo bogatih osoba. To je opet stepen milionera, znaš. Da. Inače ne interesuje pare. Ti će interesovati da je 27 raka kome. Samo što će kao baba radi. Dobro, gdje smo stali? 29. stepen nekog znaka, kad već pričamo o poslednjim stepenima. To ćemo sad pomenuti kroz primjer još jedan put. Ali recimo sad, pazite ovu situaciju, ja imam Veneru na 29 blizanac. Šta to znači? Su morali odlugati. E, pa nisam, ali gledaj ovo. Nismo mi planirali. Mnogo priča, ništa ne radi. Ne, daleko bilo od toga, one s Merkurom i Mesecom. Ovo je Venera na 29 blizanaca. Ja stojim, držim kvaku koju ću da izađem napolje. Marija me pozove. Ako je planeta u stacionaru, odnosno u mesto ukopana, nije ni direktna, nije ni retro. Jel da svi vide šta pokazujem? Eni, pokazat ću ti to, snimit će me neko kasnije, može sam ričak. Ako je planeta direktna, ja ću ovo raditi. Izaći. Krenu. Ako je planeta u stacionaru, ja ću stati, Sandričak će me pozvati i reći Marina okreni se i ona može meni da vrati nazad ako je planeta u stacionaru. Ako je planeta retro, ja sam okrenuta ovako. Mm-hmm. Jel' tako? Mm-hmm. A kako da znamo da li je u stacionaru? Da. To se vidi u efemeridama. Vi u Morinusu, sad smo došli do jednog jako lepog podatka, ćao! imate efemeride i imate tamo napisano pored da li je planeta RX, to znate da je retro. Dobro, dobro. Ili da vidite u narednom vremenskom periodu kretanje te planete, da li ona direktna po stepenima, ili se vrti oko 2, recimo oko 29, sve vrijeme se vrti oko 29. Onda vi vidite da ona stoji, ne mrta. To je stacionarna. Retrogradna planeta, rekli smo u prošli čas, je kao bolesnik koji hoda. Zoki, što ne pišeš? Ne znaš šta? Ne, okej, mislim to... Dobro. Retrogradna planeta svoj pun kvalitet ostvaruje u kasnijim godinama. A meni je recimo Merkur na 7 stepeni od Sunca i još je retro i iza Sunca. To jest, u kom znaku ti će? E, ali ljudi vidite. I to je zavisi od kvaliteta Sunca. Ne, to zavisi od toga u kom se znaku oni nalaze. Pa Merkur u devici u Sunca sediš. To je Jovana rekla, da, da. Džabe to sve, znači što je on i te, i zato vam kažem. Kakva terminologija spaljen, retrogon? Mi prvo gledamo u kom se znaku nešto nalazi. Ako je to kod tebe u devici, pa naravno da će taj Merkur biti izražen, jel da? E sad, ako je u lavu, to nije zgodno, jer je tu sunce jako dobro. I sunce tu gde, u sunce ideš, jel da? Da li će neko do nečega doći brzo ili teško? Evo, toalet papir ovde je bio. Ovde je. Evo. Ja pravim. Izvolite. Nisam ja. Kako neko nešto počinje i završava je četvrta kuća. Znači, ako gledamo brak, porodicu, posao, zdravlje, bilo šta, mi ćemo uvek gledati tu četvrtu. To je početak i kraj svega. Kaži, Zoki, nisam te čula. Pite mene, slobodno. Ovo, da li će do nečega doći ili teško da zna, to smo napisali i to smo stali. Da, i tu. Da li će neko do nečega doći? Da li će neko do nečega doći brzo ili lako, polako ili sporo, kako ulazi u nešto, kako počinje i kako završava, to je sve četvrta kuća. Evo, recimo ovako, morat ću sad nešto kratko samo da nacrtam prije nego što... Šta je ovo za Boga? Samo da vam nešto časkom ovdje pokažem. Dekade se crtaš, jel? Ne. Kuće. Crtam vrhove kuća, moje, zato što idu po redu, pa lakše će vam biti da nešto vidite. Znači, rekli smo, ovo je jedna matrica. Jel snimaš Noki? Dobro. Znači, rekli smo, krenut ćemo od četvrte. Uvek kada pričamo o bilo čemu, uzimamo ovaj kvadrant 4, 3, 2, 1, a sad ću vam objasniti zbog čega. Četvrtu mislim da sam sve objasnila do detalja. Dalje, kad izanaliziramo četvrtu kuću, znak vladara, stanje vladara u koje polje otišao, prebacujemo se na treće polje. Zašto? Treće polje se tiče našeg sociološkog okruženja. Jel' tako? Svako od nas je odrastao u nekoj ulici, u svakoj ulici postoji neki trend, svi mi imamo komšiluk. I ako ja živim recimo na Dedinju, jel' ja mogu da uzem da odvrnem Mitra Milića u 5 popodne, da se ori sve? Pa normalno da ne mogu. Jel' tako? Pa, danas na Dedinju može. Dobro, dala sam, nećemo se kačiti, dala sam samo primjer da čisto onako vidimo. Treća kuća jednako, svako ko nam oblikuje misli. svako ko nama formira trend u sociološkom okruženju. Mi imamo genetiku, to je četvrta kuća, mi se sa tim rodimo. Sociološko okruženje, šira familija, komšija i tako dalje, to je treće polje. Treće polje je jednako naša interesovanja. Treća kuća je svako sa kim mi pričamo. Pa i ljudi na trafici, u prodavnici, na autobuskoj stanici, jel da? Pa zamislite sledeću priču, svi na kratko gledajte ovde na tablu. Imamo super poreklo, super genetiku, imamo super sociološko okruženje, sve je strava, a nemamo lovu. Šta ćemo onda da radimo? Ništa. Da radimo. Dalje, kada gledamo kako će neko doći do nečega, nama je onda potrebna druga kuća. Da li neko uopšte ima sredstva za bilo koje obrazovanje, za bilo koju ideju koju želi da realizuje. Znači, nama treba vaspitanje, jel tako, evo sada da ne pričam o astrologiji. Ako hoću da uspem u nečemu, ne kaže se za džabe sve ide iz porodice. Tebi treba vaspitanje, pa i ako si rođen u ovo neko vreme, treba ti interesovanje i obrazovanje, a ti da bi bilo šta napravio, tebi treba novac, jer tako, zato što sve to košta, jel da? Tek na posljedku svega ide prva kuća, odnosno kako se mi materializujemo u nečemu. Ali ovo je jasno svima. Je li logično? Kad pričamo. Što kaže Sandričak, meni je sve jasno kad ti ispričaš. Da, pa jest. Pa da. Ali evo, popričali smo kao da nevezano za astrologiju. Je li tako? Sad recimo, zamislite ovu situaciju, obrnuto, imamo mnogo love, mnogo, ne znamo šta ćemo s parama, a nikakvo poreklo i nikakvo sociološko okruženje, šta ćemo onda da radimo? Zamislite ovde uleti neki tajkun i kaže, idemo sad, idemo, svi nas plavi, istina, nazdravlje, idemo, ludilo, mi ovde sedimo, učimo, gledamo ga i kažemo, Bože, šta ćemo još da radimo, jel tako? Mi kažemo, ajde dođi, možemo da uplatimo nešto online, da slušamo neko predavanje. Kažeš, kako predavanje, idemo ludilo? Jel da? Pa jel jeste tako, ti će? Ja nisam ja u pravu. Ja bih krenula u pravu. Uvek imamo neku krsticu. Ne znam šta se ovo deša. Strike breaker. Znači, jel to jasno šta se sve dešao? I na koji način? I nema tu ono, meni je ovaj ovde, tranzit mi je ovamo, ovaj mi je namo, ovaj mi je namo. Znači, prvo da mi vidimo šta postoji u jednoj osnovi kao celini. A lako ćemo da se gađamo tranzitima i čime hoćete, kredom i ovim. Jel' tako, Sandričak? Jem? Tako je, tako. Tako, tako. Tako, tako. A vi volite nevaspitane osobe? Koji ih vole najbolje? Pa nevaspitan, nevaspitan. Dobar, dobrog. Jer vi mislite da dobar čovek može da prepozna lažova lako? Pa ne može. Pričam se sličnom radu i nemojte niko da vam priča da se suprotnosti privlače. To ne postoji u životu. A intuicija? Tačno. To je neka druga tema. I ne računa se ako ti je to zanimanje, pa nekom uzmeš datum i onda ga ocrniš kako treba. To ne. Ali svakom svoje. To da znam. Prevarant prepozna prevaranta, dobar čovjek, dobrog čoveka, lažov, lažov, i to je apsolutno prirodno. Ljudi polaze od sebe. To je najveća greška koju neko može da uradi. Da pođe od sebe. I kada se radi astrologija ili bilo šta, mi nikada ne trebamo da polazimo od sebe ni na jedan način. Niti da imamo subjektivan uplik, to je ono što smo pričestveno rečak i ja. I ovo krećemo od sebe. Ma kako je, brehoj ljudi. Pa zamisli, ja dođem i kažem, Jelena, molim te, ajde mi pogledaj, da li ja mogu da upišem taj kurs. I ti kažeš, kakvi su ljudi tamo, ja kažem, jao, ne znam. I ti kreneš iz svog iskustva, to nema. Ti ćeš kažeš, aha, da ću da pogledam tvoje okruženje, da mi vidimo šta tu može da bude. Tako? Paze, mi nismo gledali okruženje, pa vidi kako nam je dobro. Eto, vidiš. Ruku na pa slično ste, slično dobro. Pa dobro, jeste, upravo to. Prepoznali smo, mislim, našli smo se po... Uvek, sličan se, sličan razred. Znači, krećemo uvek od tog kvadrata, 4, 3, 2, 1. Molim vas sada puna pažnja, da čitamo kartu. Je li ovo svima za sada jasno? Jasno. Dopunit ćemo i snimke. Da, da. Zoki, imaš mesta, pošto ja ovdje sve razguram, izguram. Rekli smo ženska osoba, 19. vek. Ovdje piše, ti vidiš permanentno ili ne piše? Ovo može se piše. Whiteboard. Mhm. Jel da? O, Bože. Ne, ne, sad ću... Ne smeš da vidiš. Pa ne znam. Nisam znala. Ascendent, crtate svi. Na drugom stepenu device. I još jedan pun da ponovim, uopšte nema veze ko je ova osoba. Dece drugi riba, jel? Descendent, dva riba. Ja sam vam jednom prilikom, na jednom od časova, sad ne znam ko je to tačno bio, unapred dala kritične izdvojene stepene. Sećate se, 2, 5, 13 i tako dalje. To sam namerno unapred dala da kada dođemo do ovog časa, da nama bude lakše. Nema veze, imam ovde još karti, evo kome treba. Evo imam. Ja ću doneti. Jel treba, Zoki? Dobro. Ascendent je vrh prve kuće. Rekli smo da ascendentare znači šta? Penjati se, uspinjati se, bravo. E sad imam jedan mali savet, ako neko hoće da me posluša, meni je tako bar bilo lakše u samom početku. Da recimo ovde u drugom ćošku, uzet ću samo na sekund, ako ste ovde napisali ženska osoba 19. vek, da ovde samo sa ove strane časkom zapišete ove kritične stepene. Ja ću ih ponoviti. Jel može? Ti će, molim te, isto pišeš sve sad. Dobro, neko znam. To nema nikakve veze, da ja znam mnogo toga, pa svaki put sve piše. Ne mogu da zaboravim sve što naučiš. Drugi stepen. Ajde, ti ću diktiraj. Drugi stepen. Stepen poznati u svetu, stepen hedonizma. Ne. Drugi stepen, biti poznat širom sveta u svojoj branši. Koji stepen imamo ovdje? Drugi stepen, devic. Da. Znači, mi u startu već ovde znamo da ova osoba je u svojoj branši poznata. Je li tako? Da. Peti stepen, odmah ispod pišite, je popularnost u svom mestu u svojoj branši. Naprimer, mi možemo da imamo čoveka, poljoprivrednika, mesec na dva lava i svi ga znaju u svojoj branši. Recimo, 13. stepen, jake strasti i ishitrenost. E, baš tako pravo. Šta smo rekli za 18. stepen? Bravo. Bravo. Određena vrsta zla. A ne mora da znači da je baš zlo. Đavolji stepen. Tako je, bravo za Jelenu. Ne mora da znači da je to nužno zlo. Ako recimo devojka ima Veneru na 18. stepenu bika, ona je đavolje privlačna muškarcima, ona je đavolje lepa. Ju, može ja prije na 18. veku. A mesec? Šta bi deo mesec? Devic. U devici? Ne, na biku. Isto 18. Ko ima to? Ja. Jo, svi ćemo idemo kod dete sa Andričem. Đavolji će da uzme. Đavolji imeta. Ali to je, ljudi, nemojte da se zavaravate za života. 3 plus, 3 kuće, 3 imanja. Aha. Evo recimo ovako, Julio Iglesias je ima zapravo čovjek Jupiter na 18. stepenu i on je imao đavolju sreću, jel da? Ne znam da li znate, da li ste negde čitali da je Julio Iglesias svojevremeno bio golman i da je doživio tešku saobraćajku. Da mu se posrećilo kad je jedan dan prevušio u bolnici. Eto. Znači, to, je taj, to mu je donio taj Jupiter na 18. stepenu, tu đavolju sreću. Ja meni da se to desi da pevam u bolnici, nikome ne bi prepoznao, da? Mora da ima i dalje nekih kvaliteta za to. Merkur na 18 zna gde đavo spava. To je ludačka inteligencija koja je taj Merkur u blizancima ili u devici, da znate. To je tinoš. Sretemo kolo. 20. stepen je stepen smrti, da vas pitam ja to. To sad znači da je to nužno smrt. Ne, to je figurativno, ne misli se na fizičku smrt. Na primjer, evo daću još jedan primjer kad pričamo o Merkuru. Merkur na 20. stepenu. Šta to znači? Pa mi imamo jedno pametno dete koje tu pamet ne zna da iskoristi. Ja imam Veneru na 20. Pa ne znaš da iskoristiš lepotu, šta da ti kažeš? Na Mars? Je to? Fizičku snagu. To ja imam isto na 18. Da. Pa ne, ali to je dobro. Ne, ne, na 18. mi je Marsa, da, ne znam. To je đavolja akcija. Ako je vada, na primjer, polje braka na 20, može biti smrt braka, to? Može, da ta zavisnost je od drugih pokazatelja natalne karte i od planete, da li je benefik ili malefik. Aha. Može da, može, dobra ti je asocijacija svakako, da, treba uzeti u obzir i to. A Saturn ima 20, šta je to? U kom znaku, u kom polju? U lavu 10. Smrt pozicije zbog autoriteta. Autoritet je jednako lav, 10 je jednako pozicija. Znači se posuđaš s nekim dana. E sad, ako vi recimo imate 20 stepeni i 59 minuta, to i dalje 20 stepeni, da znate. Znači, nemojte sada da mislite da tu ne znam nešto se dešava. Da zaokružujem. Da, nema zaokruživanja. 22. stepen, sledeći stepen, ubiti ili biti ubijen. Da vas pitam, ako neko ima Veneru na 22. stepenu, šta znači to? Djeli, ljudi. A ti će, šta misliš te? Umre. Pa ne. Pa figurativno sigurno da da. Ako recimo Venera na 22. stepenu device, pa ona može da ubije ljubav džangrizajući. Venera u device je dežurno džangrizao. Ubi ljubav džangrizajući. A Sunce na 22. Zavisi čime vlada. Pa moje ovom. Tobom. Pa to ti između ostalog i dalo možda dva braka. Znaš, Sunce na 22, nešto se prekinulo, muž, nema, muž, jednako Sunce. Pa to je Stepan Vodolija. Hm? Stepan Vodolija. O, 23. Sunce na 22 znači razvod. Pa između ostalog prekid nekog autoriteta, a šta je muž nego autoritet na neki način. A Pluton na 22? To je već generacijski, nema toliko jak upliv, kao ove lične planete. To čisto da znate, da se ne rasplinjavate to Uran, Neptun i Pluton, puno, oni su sfera nevidljivog. Mada, ajde, Neptun na 22 bi dao da se neko ubio od alkohola, loče svaki dan, šljema, pije i ostalo. To imam ja, to znači da je to perspektiva. Šokara, šalimo se, šalimo se. Na petom stepenu Neptuna. Kako? A Neptuna 18? Šta bi to dao? On? Ja popularno... Ma joj bre, Bog obmane, ljudi. Bog obmane, ne. Pa đavo. A Neptun na petom stepenu, znači... Idemo dalje. 29. 29. stepen, rekli smo da je stepen vidovnjaka, da. E, mene to inače ta tema nervira, vrlo isto kao Jovanu. To čim čujete da se neko polupava da je vidovit ovakav, onakav, znate da je aktivan 29. stepen. Da znate. Kako, kako? Tako, 29. Neka planeta na 29. Da. Neko se polupava da je vidovit, da ima vizije. A, bravo. To. Da. E, ja sad vam dam jednu foru koja je praktična. Merkur na 29. stepenu, šta radi on? On priča. Dobro. Pa da, ali on u poznim godinama daje jako dobre informacije i jako dobar posao. Venera u ženskoj karti, što je na daljem stepenu, to je kasnije u životu sve lepše i lepše. Ja ću biti zrdana. A sunce 29. Ti će jedi jedno gdje smo lepe. A mjesec to je što mislim stvarno. Sve više više privržena porodi, sve više više privržena mužu. Ako ovdje pričamo da ova ženska osoba ima ascendent na drugom stepenu device, po čemu je ona poznata, Rado? Po čemu? Tićo, dva device, po čemu je poznata ova osoba? Pa posao. Bravo, pa po radu. E sada da znate, vi ćete vidjeti i ove sitne kriminalce ovdje kod nas, ili krupne, nije bitno kakve, i bilo koje zločince da imaju naglašen taj drugi stepen ili peti stepen. Pa to ne mora da znači da su oni krucijalno važni, ali smo mi nekada čuli za to neko ime, jel tako? Da je bio tu, tu i tu bitan, jel da? Tako, Ančice? Idi. Znači, ja sam ulažima bitna. Još zapišite, 15. stepen, pomenuli smo ga jednom. Sjećate se šta je 15. stepen? Kraljeva. Bravo, kraljevski. To sad znači da sam ja kralj. Ne. 15. stepen, ne znači da sam ja kralj, 15. stepen doslovce znači da ja vladam nečem. Da ja vladam nekom situacijom, jel' tako? Zorana, ako je Merkur na 15. stepeni, čim on može da vlada informacijom? Maki, ako je Venera na 15. stepeni, ona vlada čime? Svojom lepotom. A ovim ribama, ako je na 15. Pa dobro, to ćeš kombinovati sa simbolikom znaka. A Mars sa svojom snagom. Tako je. Svojom fizičkom snagom. Saturn, čim? Mene taj Saturn drnda, nerviramo. Kako to? Čime on vlada? Restrikcijom. On sam sebe ograničava u nečemu i misli da vlada tom situacijom. A, znači on misli da... Zamislite dete koje ima sunce na 15. stepenu. Pa to dete stvarno misli da je ono kralj. Ja sam kralj. Ja sam mali kralj. Ako neko ima, Tića me pitala, ako sam ja dobro čula, ascendent na 15, čovjek sebe doživljava mnogo višim i većim nego što inače jeste. Moj tata. Ja se izvinjam, ništa lično. To mi sam htjela potvrdi. Ali kako to se izraže da neko zna tačno vreme rođenja za te stepene, ali tako? Da. Znači to je bukvalno minut da je netačno, može sve da bude... Planetu ne može u minut netačno. Mjesec je planeta koja se najbrže kreće. Jedan mjesečev stepen je ekvivalentan 2 sata. Jedan stepen jednako 2 sata. Sad vidim za koliko da bude mjesec stepen. Planeta ne može da se pomeri, ako si ti je rođena pola sata pre posle, može jedino mjesec da bude, da. Ajde da vidimo ovo. Njen ascendent je na drugom stepenu. Njen descendent je na 2 riba. Znači da će tražiti poznatog muškarca? Pa bravo, ja čekam da neko kaže. Ako je ona poznata, pa i njen muž je poznat po nečemu. Ajmo da vidimo po čemu, sve šta je od riba. Pucaj, Tića. More plovac. Bravo. On može da bude poznat šta? Maneken. Može i maneken, meni nema. 19. vek. Nema veze. Pozor. Pozorište više lavla. Može, bravo. Znači sve što vama pada na pamet, jel tako? Znači čitava asocijacija. Da vidimo šta može da bude. Kako? More plovac. Može. Šta ti je mjesec u Škorpiji? To njuši ljudi. To je nestvarna intuicija. Njen muž može da bude poznat. Lopov. Možda bude ono. Može, zato što je ribama. Bravo, možda bude neki obmanjivač. Da. Može da bude? Da, može. Prevarant. Lažo. Možda bude pop? Može. Može, zato što je u ribama. Može da bude pop? Može, zato što je u ribama. Pa crkva se da je za ribama. Kako ćemo mi da znamo od svega toga šta je? Ja ti što vladim. Bravo. Gdje mu je otišao? Selekciju, to polako, polako. Samo polako, znači rekli smo imamo radnu vežbu i molim vas, znači on samo teme. On se sviđa sad ovako nas kad pišao, kad puno. Ja sam rekla da imate prvi put ozbiljnu radnu vežbu. Da, da. Selekciju tražimo iz vladara. Gde je otišao Jupiter? Znači to zapišite, selekcija se traži iz vladara. Mi sad ne možemo zamisliti, meni dođe devojka, evo sad. Recimo, pozvaj dva device, descendent na dva ribu, ja kažem, pa dobro, tebi je muž virtuoz obmane. Ona kaže, pa ta, on radi u naftnoj industriji, to je isto riba. Ja kažem, bravo, taj. Ona kaže, a mi on je kubađ, ja kažem, bravo, taj. Znači, nema improvizacije. Tako smo zričali, rekli smo, mi nismo vračare. To je razlik između nas i vračara. Ribe su sve što je fejk. To zapamtite. Zezali smo se, bili u grupi sa onom malom, ko je bio? Manekenka ona, Bože, spada mi moza. Klima, bravo. Znači, ribe su sve što nije stvarno, da znate. Fejk, crtica, sve što nije stvarno. A sad recimo, kad već tako pričamo da je tu upleten 15. stepen, to može da bude i stvarno princeza neka. 15 riba bi bila princeza. Ofarbana, našminkana. Ribe su manekenke. Znači vi nju kada našminkate, ona je takva kakva jeste, spremna za to što nazdravlje, za što treba da bude, ali tako? Već ujutru ona se umije, ustane, to nije ta osoba, ali da? Da. Pa niko nije. Da li je, recimo, ta osoba pametna? Pa nije, zato što je u ribama Merkur u padu. Nema tu neke naročite inteligencije. Ali je osmeh širok i ta osoba je lepa. Druga kuća, crtate svi. Druga kuća se nalazi na 22. stepenu device. Dvadeset drugi stepen. Još jedan. Tako je. Ko bi tu devici? Ali još jedan stepen. 22 device, 22 riba je vrh osme kuće. Ajmo da kažemo nešto za ovu temu. Od čega će se ubiti ova osoba? Imamo 22 stepen. Ubiti, biti ubijen. Ljudi, ubit će se od rada da zaradi lovu. Prvo i drugo u istom znaku. Od čega se ubija? Od rada da zaradi pare. Vidi, Sandrić. Znate koliko ljudi ima vrh druge na 22 stepena koji ne znaju šta će s parama? Zašto se oni ubijaju od rada da zarade pare? Jel vide svi? Je li vam brzo ovo mnogo što ja pričam? Ne, dve drugi stepeni. Dobro, dajci, ja vam u 22. ribu. Da, malo sam ja vrljavo nacrtala, ali mogu posle da oprišam pa da nacrtam opet. Naprimjer, ako neko ima bika na 22 stepena, vrh druge, taj neko se ljuti kad nema dovoljno da zaradi pare. Odnosno, kad nema dovoljno para da kupi nešto što mu treba. Znaj drugi stepen. počinje, druga kuća počinje na 22. Na 22. Nije 20. stepen smrti ili 22. stepen. A šta smo rekli za 22. Zapisali ste s desne strane. Ubiti ili biti ubijen. Čim je u 9, znači se ubija od posla. Ubija od posla. Ne, ja zapisala 20. pa zato me je ubilo. E, pa zato sam ja rekla, ajde na početku da zapišemo to sa strane, da konstantno imamo interakciju. Istina. Jer tek smo nastavili prve dve, jao, buba, jebe. Buba, ko je to planeta? Škorpija. A ne, planeta. Ne, Merkur. Uran je elektricitet, uran nije živa stvar. Buba, ne, nije zato što je bespolno, nego Merkur, izvini, Zorana vlada devicom, devica se vezuje za sitne životinje, Merkur se vezuje za insekte. Šta je lift? Lift. Vodolije. A, vodolije. Uran. Šta je lift? Nije vodolije. Inače, ovako u životu, šta je to? Prevozno sredstvo Merkur u vodolije. Moramo uvijek da imamo asocijaciju. Da, da, da. Planete i znak. Da, da, da. Vodolije je nova, a Merkur je sredstvo. Uran je munja. Nebeska. Znak je teritorija gdje će neko da dođe. Stepen je šta se konkretno dešava na toj teritoriji ili s papirima. Treća kuća koja vlada inteligencijom i komunikacijom se nalazi na 19. stepenu vage. Sećate se mog drobljenja na početku predavanja? Treća kuća na 19 vage, na 19 ovna, 9. Uopšte ne vidim da preloma mi se svetlo na tabli, pa ne vidim gde je početak, gde je kraj. Znači, vrh treće na 19. stepenu vage. Ovo je kuća glasa, koje boje naš glas. Treća kuća, je li tako? Da li ova osoba psuje sa vagom na vrhu treće? Ne. Kako ova osoba priča? Umereno. Umereno, bravo, skladno, fino, odmereno. Promišljeno. Tako je. O čemu najviše voli da priča ova osoba? Od vage. Moj muž, moj dečko, moj partner. I politici. Dobro. Može i o politici malo. Što da ne popriča. E, četvrta kuća se nalazi na 22. stepenu Škorpije. Opa, e, pa da vidimo. Vrh desete na 22 bika. E, izvolite. Thank you. ako nekome treba još karta neka koja je pogrešio, vi recite. Šta smo rekli četvrta kuća na početku predavanja? Korektno. Šta se događa u roditeljskom domu, ljudi ovdje? Drama. Borba. Večita borba. Ako imamo 22 škorpije, vrh četvrte, da li se oni međusobno ubijaju? Da. Pravo, figurativno, da na neki način. To ne znači da će ona da pobije porodicu ili porodica nju. Ali simbolika mora da se ostvari, a mi ćemo vidjeti kako. Gde je škorpija? Rekli smo da je tu kriza. Da se kreće od nenormalnog siromaštva do jako velikog bogatstva. To bi značilo da mi krenemo anči od čučavca, septičke jame, sve što je u simbolici škorpije. I završimo u vili sa dva prostrana kupatila i tako dalje. A isto tako možemo i da se vratimo put. Ali najčešće ni od čega zapucamo do maksimuma, jer je to priroda Plutona. Škorpija, znate da je WC. Devica je radni deo, je li tako? Šta je vik? Vik je kuhinja. Trpezarija. Vik je kuhinja. Šta bi bila trpezarija? Rak. Da, rak, jest. Lav je dnevna soba, to smo jednom pisali, ja mislim i da je ulazovan, jel' tako bio? A riba je spavać soba. To smo zapamtili kolegice, dobro ime. U današnje vreme škorpija na vrhu četvrte kuće bi dalo dobro osiguranu kuću. Tu su vam one brave, blindirana vrata, kamera, to je stroga kontrola. U današnje vreme, evo sada da vidite. Fobija. Kako? Ubiće me neko, ubiće će me neko, opljačkaće me neko. Interfon, kamera, blindirana vrata, obavezno ta simbolika. Obavezno. Obavezno kontrola. Evo ko škorpije. Inače, ulaz nije vidljiv s polja. Recimo, ako pričamo o kući u 19. veku, ulaz nije vidljiv spolja. Mi vrata ne vidimo, jer je to škorpija, nešto što je sakriveno skroz, u potpunosti. Je vam hladno? Da, jeste. Vidim. Napravim. To su šiptarski zidovi, to je blizina groblja. Ali slušajte sad ovo, blizina. Astrološki, tradicionalna astrologija blizinu tretira sve što je 100 km oko nas. Znači, kad kažemo mi ovdje sad blizina, to je neka neposredna blizina. Eto, čisto da znate to. Ali nije zagušljivo toliko, što je meni... Nije strašno, nije da bude. Kako što to gleda. Inače, škorpija može da bude i tavan, to zapišite. Škorpija je u nekoj osnovi sutereni podrum, da li može da bude i tavan, ne potkrovlje, to su dvije različite stvari. Znate koja je razlika? Znači, zamislite ulazak na tavan. Usko, mračno, skučeno, mrak. Potkrovlje bi bilo šta? Ima pozor. Koji bi to znak bio? Podvodolje, bravo. Jer mi gledamo pravu zvezdu. Ako neko ima još škorpiju na vrhu četvrte, šta tu ima? Šta smo mi dobili u nasledstvo? Mnogo stvari koje su pripadale mrtvim ljudima. Pa dobro, šta sada da radimo? Škorpija u četvrtoj bi dalo i nasleđenu kuću. Jel' da? Nimalo laka atmosfera. Ako smo rekli da je to prvih 7 i posljednjih 7 godina našeg života, to može dati simboliku da će nama umreti neko u prvih 7 godina i u posljednjih 7 godina života. To ne znači da će nama svi živi umreti, ali će se desiti neka fizička smrt nekog iz naše porodice. Da li ovdje neko ima škorpiju na vrhu četvrte? Bilo ko? Marina to ima, ali nije tu. Kako imaš škorpiju? Ne, nije, ona je prva, ne. Ona se javila da ima. Ne, nije se javila. To je tebi. Ako imaš u četvrtu. Ma ne, nešto. Ma ne, ovo cigara. Znate što je škorpija na vrhu četvrta? Ajde zatvorite svi oči na sekundu. Pokušajte da osjetite ambijent. Nalazite se ispred njene kuće. Kuća je vlažna, stara, nasleđena, trula. Mi imamo miris buđi, truleži, memle. Jel osjećate škorpiju? Otvorite oči svi. Ančica ništa nije radila, samo gleda u mene i mozg. Budna sanja. To je nešto otopljeno pa vraćeno u život. Jeste osjetili svi kako smrdi na buđi ta škorpija? Hm? Ti će tebe to smešno? Ja sam cigara. Memla naftalina. Da, i koliko da. God je nešto čisto, izbija. To se osjeća na trulež, bravo Anči, to izbija na tu trulež, to je trulo. Škorpija, trulo. Ja sad vi posle ovog časa kad neko dođe kurobeta, sad znaš ja sam škorpija, nje, a ti ovako. Pa lepo, Boga. A, da. Našla sam si prozvanu. Sve dobije drugu dimenziju. Eginic, vi imate neke opasnije kvalitete od te škorpije u napravoj karti. E sad. Pazi, ima Merkura puno tamo. Jao, Bože! Lete po... Jao, ajde da znači ga mančica. Šta kaže, ima puno Merkura. Ljudi, ovo sve jasno za sad. A? Da, jasno. Jel drugačiji pristup od onoga do sada? Jest. Šta žvakanje? Jesu žvakanje. Vi ćete ovo sve znači da vidite za 5 minuta. Neće trajati 2,5 sata. Ma dobro znam, ali kad ono, tipa vežbamo preko mreže, onda moram mnogo brže da razmišljam, a ne mogu baš tako brzo da razmišljam. To ne traži. Mi smo ovde došli da uživamo, da radimo na sebi, naučimo. Ne, ja hoću, ali ne mogu. Ne može se na sile ništa naučiti, pustiš pa polako da se sve. Ljudi, nama informacije dođu u životu onda kada treba. Šta je ovo sad? Evo ja, sad ne pišu. Dobro. Mi vadi te opet savatu ovdje, zbog urinarna. Ko? Zbog kada. Ej, oči ti kažem jedan lek, mislim, jete odvratan, bijeli luk i bijelo vino. Čula sam. Ali sam dobro, bez zez, ali je odvratno. Ja ne volim te tradicionalne. Ne, odvratno jeste. Samo ne na medicinu. Mislim, ali, mislim, ono, terasit će se generalno. Nemo što mi nisu rekli, ja to ne. Pa probaj, nešto. Probaj. E, si probaj, probala one cele. Ulje ili tablete od divlje gorigana. To mi je već nekako rekli. Ima ono ulje. To je otrov. Znači, ako to, ako nešto mislim da nešto može da spale, da si konzumirala nekada to. Nisam, ali sam pojela. Ja sam imala crevnu kandidu. To ti je prirodni antibiotik. Šta je bolje? Ja sam imala ulje, ali ti nemaš pojela da učeš. Šta je bolje? Ti je gosti bolje. Piš pauza. Jeste u škorpi? A? Sa Merkurom u škorpi. Sa Merkurom u škorpi. Da, sa Merkurom u škorpi. Ovo bi je bio stvarno Merkur u škorpi. Joj, izvinjujem se, ne. Nezgodno mi je ovo plastično, žaš. Vrh pete kuće se nalazi na prvom stepenu jajaca. Lopava. E, ljudi, šta imamo mi ovde sada? Uklješteno kuće. Umetno znak. Uklješteno ne postoji kao termin, to je neko, ne znam ko je mislio. Ovo je umetnuta kuća, umetnut znak u četvrtoj kući. Onda imaju i... E, sad ćemo da vidimo šta je to u stvari, o čemu se tu radi. Umetnuta kuća, skrivena kuća, nešto što se najčešće ne vidi. Mi ovde u ovom slučaju šta? Imamo škorpiju na vrhu četvrte i umetnut znak strelca. Znači, mi u startu ovde imamo nešto što se spolja ne vidi. Kao i u svačijoj natalnoj karti gde postoji umetnuta četvrta kuća. E, na primjer, da vam kažem i ovo, ako frajer ima umetnutu petu kuću, može da ima i umetnutu vezu. Nula stepena, jesi tako rekla? Jedan stepen. Umetnutu vezu, da li ćemo da ga otkrijemo, u zagradi navatamo ili ne, zavisi od vladara. A umetnutu sedu, onda ljubav. Mhm. Ne mora nužno, ali neko skriveno partnerstvo, možda bude i poslovno, zavisi samo koje kombinacije u pitanju. Ali nešto ima, to je definitivno. Ako umetnut strelac... Polju doma. Šta mi imamo unutra, to se ne vidi. Imamo s polja ovu jednu škorpiju koju smo onako opisali do tančina, a unutra imamo... Dobro, bravo, obrazovanje. Gde je strelac? Mi tu imamo širinu. Strelac je jednako široko. Pa imamo i ljude iz inostranstva, pa imamo i putnike. Sve šta se tiče obrazovanja mi imamo u kući. Ja da vas pitam ja nešto. Je li ovo znači da ova osoba može da ima kućno obrazovanje? Može. A? Tako Severina. Ona se školovala, imala najbolje učitelje, učila u kući. Do prve godine srednje škole. Koliko ja znam. Sarkazam je ovo. Pa ne, da, jeste. Pa ne, osnovno samo završila. Samo osnovnu školu, tako je. Severina. Da. A ona ima neko šire obrazovanje, ali sam puno se nećemo njim. Dobro, to je već nešto. E, da vas pitam, šta je onda ovde dominantnije? E, pa jedno i drugo. I jedno i drugo. Jedno je s polja, drugo je unutra. Ali imaju podjednaku važnost. Da li to znači možda u drugom, da li je početak nekog života i drugi deo života možda? Ne, sve je u igri. Da. Jedino šta nama treba ovde, posle naravno, to je da vidimo koje su to dešavanja u pitanju, gde su Jupiter i Neptun, da vidimo o čemu se radi tačno. Znači, to je cijela priča, inače sve. A šta to znači za poziciju? Šta to znači za poziciju? Doći ćemo i do toga kad budemo došli do planeta i dispozitora, da vidimo gde su otišli, onda ćemo reći šta je tačno. Ako je ovo ženska karta, vrh četvrte, šta je još to? Otac. Otac, bravo. Njen otac je takođe škorpija. Čovjek koji je na ivici života i smrti, jel da? Da. U ovom slučaju, u to vrijeme njen tata, sticam okolnosti, stvarno je na neki način je učestvovao u ratu. I mi s polja vidimo tu škorpiju preživi ili umri. A unutra vidimo i imamo jednog tolerantnog, optimističnog čoveka. Zbog strelca. Zbog strelca, bravo. Isto kao i ovdje, mi s polja vidimo kuću duhova, da? Ukletu kuću, budi Bog zna. A unutra uđemo, pa imamo široko dvorište. Pa imamo i knjige, razne enciklopedije i tako dalje. To nekada može da da i imanje. Strelac bi se vezao za imanje, znači neko široko polje. Zbog Jupitera. Pa tako je, da. Kosmos je ravnodušan, to stalno pričam. E, ajmo sad da se malo razmogljamo. Peta kuća počinje na jedan jarca. Da li će ovdje biti mnogo ljubavi? Brzo, ne. Ne. Da li će biti mnogo dece? Ne. Da li će biti dece? Biće. Bravo, treba sam malo da vam zeznem, ali dobro. Gde je jarac, to sigurno. Tako je. Gde je jarac, to mora da bude sigurno, ali se čeka. To je uvek neka ono post-pon situacija odložena tipa. Ja sam vam pričala prošli i preprošli čas da gde je jarac, mi smo tu rob nečega. U ovom slučaju ova žena će biti rob deteta. Ili rob zabave, vidjet ćemo šta ona tu radi. Šesta kuća je Vodolija. Gde je Vodolija? Nama je tu dato da radimo šta hoćemo. Vrh šeste kuće se nalazi na četvrtom stepenu Vodolije. Crtamo svi. Crtam i ja. Četvrti stepen vodolije, vrh šeste. Ali ljudi, vidite koliko vi stvari možete da vidite samo iz vrhova kuće? Jel da? Rekli smo znak je teritorija, kuća je polje gde se nešto dešava. A mi smo ovde i već dobar deo posla odradili, jel da? Da, znači nema, može da ste prišla. Mislim da da. Nije onaj kao permanentni. Samo pogledaj da li piše, da ne, da li brljavim posle to tako. Ovo je da hlipčka, ti samo tamo... Nema sitnim slovima da je permanentni. Ne. Pišemo redom. Tamo gde je jarac, mi smo rob. Iznad ovako možete na karti da bismo posle imali pregled prilikom tumačenja. Tamo gde je vodolija mi imamo slobodu. Jel vidite svi šta ja pišem? Tamo gde je riba mi smo tu princeza. Ja mislim da se vidi sve. Jel da? Anči, jel vidite vi odande? Tamo gde je ovan, ja sam tu šta? Glavni. Borac. Borac? Borac. Da ne napišem baš ratnik, napisat ćemo borac, idemo malo u širinu. Tamo gde je bik, ja sam tu bankar. Tamo gde je blizanac, ja sam tu klinka. Dete, klinka. Vidi sam? Vola? Tamo gde je rak, ja sam tu majka. A to kad kažem tamo gde je, mislim na polje. Pošto sam počela od pete, pa sam rekla ko jarac na vrhu pete, peta kuća dete, jarac jednako rob, rob deteta, rob zabave. Tamo gde je lav, ja sam tu kralj, odnosno kraljica. Pa ne vredi, pomoći mi ne piše. Ko recimo ako druga kuća počinje sa rakom, šta majka, ne razumem čega. Pa čega, ako druga? Tamo gdje je rak, ja to skupljam. Skupljam pare. Pa je znala se samo da se i ovaj briš. Jer je iz... Aha. Dobro. Tamo gdje je devica, ja sam tu sluga. Da, bolje si vidio ovo, jel da? Ovo je crveni. Da, dobro dobro ti dalje. Tamo gdje je vaga, ja sam tu ko? Diplomata. Partner. Dobro, partner. Supruga. Pa ovo je ženska karta. E, a ovdje ću namjerno napisati asocijaciju tamo gdje je škorpija, ja sam tu dželat. Škorpija jednako dželat. Znate šta je dželat? Presuđujem. I tamo gde je... I tamo gde je strelac, ja sam tu. Putnik. Kako? Thank you. ako, na primjer, imamo osobu koja je ascendent rak, a descendent jarac, vrh sedme, čega je ona rob? Braka. Braka. Moje dete. I to bi između ostalog dalo situaciju da se na brak čeka. Kad se unapred zna da je to dogovoreno, opet će se čekati. Ako je nekome jarac na vrhu šeste, kao recimo Jovani našoj, ona je rob čega? Posla. Posla, tako. Ma ovo je, more plovat definitivno. Ma ne. Muljara i lažo. Ja, vidite ovu situaciju sad ovde. 19. vek, osoba ima vodolju na vrhu šeste kuće, njoj je data sloboda da radi šta hoće. Ljudi, u 19. veku. Da. Pa to normalno? Nije za 19. Pa normalno ili ne, to je tako bilo u njenom životu. Ali verovatno zbog ove Petre. E, pa dobro. Jer im je vlada isti. Šta ona ima? Radi koliko hoće, radi kad hoće, jel da? Rekli smo da vodolija u šestoj kući, teško je da ima neko fiksno radno vrijeme. To bi u današnje vrijeme nekada i dalo te privatne poslove, ali ti se tu zarubiš onako u vremenu. Tehnički da, privatnik kao radi kad hoće i koliko hoće, ali on je zarobljen u tome. Mada često u današnje vrijeme, recimo pevači, pevačice, imaju tu negde vodoliju na vrhu šeste, kao rade kad hoće, koliko hoće. To je negdje iz mog nekog primjera do sada, da kažem što sam vidjela. Pa i smenski rad je isto vodolija. Pa može da bude sindikalni rad, smenski rad, vodolija sindikat, to znam. Inače, gde je devica, tu je uvek sve pod konac, a gde je vodolija, tu je pala bomba. Zamislite jednu pedantnu i temeljnu devicu s ovom vodolijom ovde u šestoj kući. Njoj je haos svakodnevnica, a ona pedantna. Ko je ovde poznak devica? A gde vam je vrh šest? U vodoliji. Jel vas nervira nered oko vas? Ne. A zašto? Mene nervira, ja ne mogu da učim ako ne. Dobra, tvoje, u kojoj dekadi? E, bravo, bre! Šta je rekla? U kojoj dekadi? Ba, različite su, on nju ne nervira, on nju nervira. Ako je devica u trećoj kući, da li je nama u glavi sve pod konac? Jeste. Jel da? Devica u trećoj kući, sređene misli. Sve sređene. Misli pod konac. Tako dolaze asocijacije. Zamislite osobu s devicom na vrhu treće kuće, ne zna da je levo. To je jako teško. Bez obzira da je otišao Merkur. Njoj će u glavi sigurno biti sve pod konac. A da li će ona nešto da uradi, realizuje od toga, to je neka druga tema. E, Ančice, ja znaš da se radikali vezuju za Škorpiju? Sam ti rekla to prošli čas? Ne. To znam, to znam da je tebi interesantno. Vrlo. I sad dođe recimo ova... Kako i mišljenje imam o njima. I sad recimo dođe ova devojka kod mene, nebitno da je rođena, sad uđe kod mene i pita me, posao, radno vreme, ja kažem, počekaj polako, koje radno vreme, koje posao. Mi odmah moramo da vidimo u karti da li ta osoba to može ili ne. Dođe i pita me, mogu da idem u fabriku da radimo od 9 do 5. Ne. Teško. Ljudi, teško. Jako teško. Ajde. Polje prvog braka ribe. Ribe jednako lažu. Ne zna se ko koga više laže u ovom odnosu. Da znate, tamo gde su ribe, mi uvek lažemo. Tamo gde je vodolija, mi uvek pričamo istinu. Da. E pa cvrc, kome vodolija u petoj kući? Je li ima neko ovde? Moj muž. Uvek priča istinu, taj. I da hoće nešto da sakrije u vezi, ne može. Meni je vodolija u petoj. Nema laganja, je li tako? Znači da ja krijem nešto u pogledu materijalnih stvari, jer mi je umetnut u drugoj kući vodolija. Tamo gde je vodolija, mi pričamo istinu. A to pričamo, da. Da, da, vodolija je gde pričamo istinu, riba je ono gde lažemo. Anči, gde su ribe, u kojoj kući? Nije, vodolija u... Nemam kao. I Jupiter mi je u petoj. Znači, na kup. Tebi je vodolija u osmoj. Da. Snežo, gde Vodolija? U prvoj kući. Pa uve priča istinu. Rado, gde Vodolija? U šest. Na poslu, ja, nije to dobro. Nije. I to na 22. stepenu počinje. E pa dobro, to znači da ti moraš tačno da paziš kakvu informaciju pričaš i daješ, jer od toga zavisi mnogo toga i ti možeš da pokopaš nekoga tom informacijom, je li to tačno? Jeste, jeste. Onda može sve da nas pokopa. Sve. Sve, ali ozbiljno. Da. Jer ona faktički sve zna. Da. Zato i kažem, znači tu mora strogo da se vodi račun. Zoki? Četvrt. Priča istinu u kući. Ona kaže, ljudi, tako je kako je, jel da? Ne, meni je četvrt. I tebi? Da. Tako je kako je. Ti kažeš kako i to je to. Meni je Vodolija u 11. Gde ja pričam istinu? Među prijateljima. Da. Među prijateljima, drugarima, u grupama. Zamislite, neko ima ribu u 11. Može on da bude, da dođe u neku grupu i da priča? To je laže, no to. Ali da, naravno da je dobro ako, ako je neko knjigovođa, ako je neko računovođa, ako se bavi porezima. Normalno da je dobro da pre bude riba na vrhu šeste nego Vodolija, da? Zato što je posao tom nekom da laže. Je li tako? Ali imaš kafe? Nije slobodno ti. Ako je riba na vrhu šeste kuće, to je dobro ako se neko bavi računima, kao što sam rekla, porezima, knjigovodstvenim stvarima i ostalo. Sandriček, gde ti Vodolija? U šeste. Ona priča istinu na poslu. I u svakodnevnici, između ostalog. Gde bi Sandra lagala? Pa isto kao ona ova devojka. Žena, na tabu. Partnera. A da vas pitam nešto, to je interaktivna stvar. Ako je on lažov, je li ona lažov? Pa nema tu šta to, priroda situacije iziskuje od tebe. Je li da? Pa on je njeno prvo polje. Pa kroz derivaciju on je njeno prvo polje. To je njegovo prvo zato polje, njeno sedmo. Zato kaže da je to interakcija. Ako je negde Vodolija umetnuta, možda nije to priroda da mi negde uopšte treba da kažemo istinu. Pogotovo ne da li se tiče novčanika, ako je to druga kuća. To bi nekada značilo da je tebi možda zabranjeno od strane nadređenih ili poslodavca da ti kažeš kolika je tvoja plata. Ako je Vodolija umetnuta u drugoj. Dođem ja kao tvoja koleginica i kažem, ja, maki kuku platu imaš, ti kažeš pa. Ne mogu da ti kažem. Ne znači da nećeš, prosto to je okolnost koja je tebi data. Mi smo rekli da su kuće okolnosti. A da je znak teritorija, jel da? Čekaj samo da Sandra završi. Možemo. A pa recimo, vrh treći u ribama, jel to znači da laže sebe? Mislim, ima... To znači da inače laže u komunikaciji. I sa rođacima, i sa prijateljima, i sa komšijama. To znači da taj neko inače laže u komunikaciji. Pazi, isto tako, to je dobra pića pitala, može isto to da bude priroda posla, znači. Recimo, to bi za neku književnost bilo odlično da se ti rasplinjavaš, polupavaš, sanjaš, maštaš i tako dalje. Znači, ja lažem na poslu šesticu. Muljaš i lažeš. A petica u ljubavi je tako. U ljubavi. A i decu, ali to je nekad bezazleno. A jel postoji bezazlena laž? Još jeste, jel decu važno. Bela laž. Još li hvala. Laž u službi. Laž u službi. Laž u službi. Laž u službi. Pa da mraze, lažeš prvo da mraze. Pa jeste. Da je posmatram za terasu. Moja te dorete u odnos pa treba da postoji da se nalazi na viđenju. Bih devica. Kralj. Pa dobro ti je, možeš isto da lažeš. Ne možeš da kažeš šta je na svom klijenta kada ga braniš, je tamo? Pa nema klijenta, ja ne izdržu. Dobro. Ali ne znam, verovatno sutra kad bi se bavila. Da, očekaj. Bi radila s klijentima i bi da onda kažeš, da su to znaš, on ipak ubio ovo, ne neću da ga brane, ali će tako? Dobro, idemo šire, gledamo advokati kao advokati, oni su pridružite o ražu, zato što je to takav stvar. možda sam ja prinužena da lažem te dizere. Tu je, pa gdje na sastanku? Na sastanku nego odiš kući. Da, sad da mislim da ja kažem odiš kući. Ali liče da A, dobro, malo, voliš da... I taj Neptun na sceni. Kaže, ljubit će se, a sreće kraj. Pa, šta? Pa ti baš živiti u lepšem svetu. I sanješ onda. Prvo kaže ona. Sekeš na ovom času. Pričao o trećem polju, rekla da je to polje parilo do zvijezda. Pa je onda pitala kome treći. Kao da li će da te otkrije. Šta imaš na tom trećem polju? Kao ako u ribama neće da otkrije ničem. Ja sam još ide maštaš u nekom tamo. Kako je ljubavnik kao? Kako je njena ljubavnik najčešće? Izmišljeno. Da, seća se. Onda ukrese da lepne i onda... Nije stvaran. Da, da, da. E, što bi ja prijavljala i to da sada volio više. Ja imam svoje neke pesme, sam možda ih nađem gdje sam ih čitao. Ja sam to. I to da piše ti malo baš kad padne na depresiju. Da, dobro, da. Da. A recimo njemu vrh se je kod odi. Tad ima vrh. Dakle, ja se še istim. Ja se jednu povijem. To znači da on priča istinu u braku, okej, to jeste malo kontradiktorno. Tako. Ali, to ne znači da vas dvoje nužno sedi i laže. Znaš, nego. Tu treba uraditi malo dublje od finastrije. Mi ovdje sad pričamo o nekoj najelementarnijoj ulozi. Znači da ne mora da znači da se mora, čak i ako vidimo vrh sedme u ribama, ne mora da znači da se lažemo. Isto ko što vidimo vrh, na primjer, sedme u doli, ne znači da mi pričamo istinu. Ne. Znači mora još nešto. Tako dobro, ne mora da mi kaže svaki put, iznervirala me, vidi što je dosadno. Moja oba vladara, Australija. Čutać. Zbog Radimira. Njegov, nema. Zumeš, znači to mora ne da se zaokruži. Njegov sad mu špor pije, mislim. I Uranu. Pa opre će biti da on čuti, da ništa ne nema. A njemu Uran Australija. Pa dobro, Uran je, više ćeš gledati tu Saturnu. Saturnu špor pije, čuti, ne priča kuma. On puno priča, kad priča ne. Pa mislim i ja, ali... Pa to ti kažem. Riba inače ćuti. Bilo koja riba. Riba je tajna, ćutanje, skrivanje. Okej, ono što ne pronalazim se, pa prosto ona... A ne možeš sad zamisliti? Ti si sistematičan tip, ti devica. I gdje služi se za rečenicu pošto potne. A nismo došli do vladara, do neke druge stvari. Ovo je najelementarnije sobošnje koju mi možemo da uradimo. Znači to što kažemo nije prikucano, znači zavisi opet od još nekih... Čemo da vidimo na koji način se to manifestuje. To je u zavisnosti od vladara. Ako je vlada otišao u nevi znak, on neće pričati. Ali ako ga pitaš, reći će ti istinu. Ali njemu je vodolija na vrhu sedme. Pa to si ti. Ti pričaš istinu. Aha. Da. A on mene laže. Ne mora nužno da znači da on dođe i laže. Kaže nešto da pritaji, priči ili pričuje. Gde je tvoj ljubav? Cela daje i sučavanje. Čak i ako nešto pritaji za širu rodbinu ili familiju, treba se širiti. Tako je. Može se na kraju ispričati. Ja ću sad približni. Dobro, da. Ajmo dalje. Kako smo se ovdje? Je li ovo neko od vas kače nešto glupo? Meni se konstantno pokazuje u grupi gdje imaju neke poruke. Ja sam samo ne snimak tebe što je. Recimo, ribe u 12. kući su zaboravljeni kumovi. Ja imam ribe u 12. kući. Moj kršteni kum i ja se nismo vidjeli nikad. Vidjeli smo se tada i nikad posle. Odnosno, on je vidio tebe. On je vidio mene, bravo, ja njega nisam ni vidjela. Ribe u 8. daju nekad da ljudi podignu kredit i zaborave na njega. 8. kuća kao kredit. riba u petoj kući. Da, da, riba u petoj kući ćuti u vezi. A recimo naš dragi, moram da ga pomenem, Aleksandar Vučić ima ribe u desetoj. On ćuti što se tiče položaja. On se skriva na poziciji. Znači nešto tajno radi na toj poziciji, pa nije li to očigledno? A tu mu je sunce. Riba rak. Jeste. On je rak, on je riba, rak mesec u Vodoliji. Lučko. Riba, rak, mesec u Vodoliji. Ljudi, to je rođeno za politiku. Idemo u redu. Opišite muža. Prva dekada riba. Odgovara znaku riba. Druga dekada riba odgovara raku, treća dekada riba odgovara kom znaku? Škorpiju. Hoćemo da dočitamo to, da bude malo lakše, samo da protumačimo, jel da? Pošto vi imate na vašim kartama to. Da, jel da? Da, može i to. Ok, ajmo ovdje da dočitamo. Prva dekada riba bi bile ribe. Druga dekada riba, šta sam rekla, rak, kranči, rak. I treća dekada riba je škorpijan. Njen muž potpada pod ovu prvu dekadu riba. Koja odgovara ribama. Mi tu imamo sve od navedenog od Jupitera. To je ono kada smo se zezali u grupi, pa kad vi meni kažete, mislim da je Zoki pitala, nije mi jasno zašto je ovo, a nije ovo, a zašto je ovo, nije ovo. Dekade se razlikuju, stepen se razlikuje. U prvoj dekadi riba, mi imamo sve od riba i sve od Jupitera. Ribe daju veliki broj stopala. Ako ovdje pričamo o broju cipela, recimo ovog čoveka, ako opisujemo muža, to će dati veliki broj cipela, je li tako? Da. U prvoj dekadi. Da. U drugoj dekadi riba, mi imamo raka. Jupiter je egzaltiran u raku, što znači da smo ga preterali i sa visinom i sa brojem cipela. Jel da? U trećoj dekadi riba mi imamo škorpiju i tu ćemo imati skraćenu verziju osobe. Škorpija ubija na visini. Znači mi ćemo negdje u prvoj dekadi imati normalno, recimo broj cipela 42, 43, visokog muškarca. U drugoj dekadi riba imamo pretjerano visokog muškarca, 1,92 m, broj cipela 49 i tako dalje. U trećoj dekadi imamo nekoga, slušajte, ko jedva dobaci do 1,80 m, 1,85 m. I manji broj cipela. U prvoj dekadi riba, on je riba, riba, riba, sve što je od riba. Virtuoz obmane, rekli smo. Čovjek je, slušajte me šta pričam, pitaćete me, virtuoz obmane. Da li bi promijenilo nešto da je ovo vezano za drugu dekadu riba? Pa promijenilo bi, kako ne bi, on bi dalje bio virtuoz obmane, ali bi lagao za porodicu, da nešto učini za porodicu, da doprinese nečemu. On bi bio kreativan u kući na neki način. Ako smo rekli da je riba umetnost i kreativnost, on bi bio kreativan po pitanju svoje porodice. Znači nije to. Da. Da je on recimo u trećoj dekadi riba, on bi bio sav, kakav, našminkan, istotoviran, perika, šminkica i tako to. Mislite da to muškarac ne može da bude, pa kako ne može. U današnje vreme bi to dalo piercinge, minđuše i tako dalje. Vidjet ćete kad budete gledali dečarcima koji imaju poznak treća dekada riba, a ono, trag od minđušica ovdje iz mlađih dana. Pa sav tako veseo, pa ono, u ranije vrijeme to bilo ono JNA, pa precrtaš Rajka, precrtaš Golub, Zorka i ostalo. Sidro je, e Sidro, bravo i za to. A kad kažeš našim kad nikiš prebijem. Pa može malo da bude i to, ti će. U suštini u dekadi riba on je svoj na svome i to je za umetnost dušu dao. Mi ćemo samo, kao što sam rekla malo prije od Jupitera, vidjeti šta je to tačno, ali tako, znači, da vidimo šta je to. Zapamtite ovu situaciju i ništa lično, Sandričak. Ribe su prostranstvo na kome se čovjek izgubi. Dobro, širinu. dubina. Šta će bračni drugovi tamo gde se čovjek izgubi? Riba je teritorija magle, teritorija nevidljivog. Bračni drugovi u magli. Ona priča jedno, on priča drugo. Ja bi nju prvo pitala, gde je ovaj čovjek uopšte? Kako, gde je on kad ti njega ne vidiš? Riba, ne vide se. Riba je teritorija duhova, čovjek jednako duh. Ideš u Jupiter. I nemojte da se zatrčavate sada, da me pitate kako to, ja sam u braku, muž mi u kući svaki dan, to nema nikakve veze. To će se u simbolici kad tad dogoditi, bar recimo zbog njegovog posla. Naprimer, najbanalniji primjer. Simbolika radi, samo je pitanje kada i u kom trenutku. Kako izgleda ovaj čovjek? Pa visok, plav, krupne oči, sanjive, lažnjikave, svetle. Naglašeno oči, lepuškas. Lepuškas. Ko se oči, zato zbog ribe, jel? Nije. Sanjive, buljave. Buljave, buljave. Buljave, buljave. Da, buljave, da. Šarante. Zamislite čoveka, 19. vek, riba. Jednako maska, a on, šešir, brkovi, pa šta radi, griri iza zgrade, gleda vas, pa malo plaša, cuga, puši, pije. Ribe su brkovi, ne brada, brada je jednako Saturn, brkovi jednako ribe, ribe jednako maska, čovek pod maskom, ali on je sav tak. Misteriozan, tajnovit. I gleda u vas i šmeka vas. To nas šali. Kažeš ti će, to nisam ja, to šali. Pa kose oči, talaska ste slabo kose. Ma lako ćemo mi za to, nego da vidimo šta taj čovjek, kako on. To je Neptun. Pa šta nema veze, pa Neptun je vladalac isto ribe, tako? A što kose oči? Šta vam je s kosim očima? Mene neko sluša ovdje kako pisam čoveka. Ona je netko. Maska, brčići. Adam. Šta je to? To je grof, to je baron, to je špijun, ljudi. Riba jednako špijun. A dobro bre, ima li nešto lepo u tim ribama? Ja ocrnih čoveka, ništa lepo nisam rekla. Sliče, uključila sam ih. Riba, stan. Mašta, iluzija. Pa zar mi ne dobijamo tu partnera u kog se mi zaljubljujemo, kao u nekog partnera sa filma, kao u nekog partnera iz snova? Je li Zokice? Ja uopšte ga ne pronalazim. E, mi u našem razredu, ova živa istina, doviš ću Jelenu da poznate, imamo Iren, Iren je carčina, jedna kompletna, ona je rak, vaga, mesec u škorpi, kod nje ništa nije radilo do treće godine. Šta god da smo radili, ali ljudi, prva, druga godina, komplet, deskripcije, tehnike, prediktivne tehnike, ne, ništa nije tako. Ne, ništa nije tako. Ne, ništa nije tako. Došli smo do karmičke i to je počelo da radi. Znači, suteš. Došli smo do karmičke i ona je znači, meni je, ovo je tako. Sve što smo radili od prognostike, od tranzita, mene to ne kači, mene to ne kači, mene to ne kači. Vi samo čujete ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. I to je samo ne do daljnjeg. Da je... Nema opcije da je nešto da. Ima je. Dobro, džorate se tu sa tim, ne, da, ne, da, ali kod nje ti uglavnom bilo sve ne. Evo pitat će me kad bude došla, ja ću je pozvati ovo. I čuti, ona sedne, to je rak, mesec u škorpi, samo čuti promatra, a kad se radi neka prognostika ili bilo šta, to je ne. Živ primjer, evo vidite. Samo ali to ne postalo posle da. Ali meni tvoj muž baš baš je lep. Nama će ličiti, on je lep, on je riba, on je sanjiv tip, devačka. Ali pa ti recimo treća dekada škorpije, nema nijednu tetovažu, nema piercing. Ne mora samo malo, e bravo. Treća dekada škorpije, pa nema 5 metara, da je ovdje, on bi bio visok, on je ovdje nizak. Da, da, da, okej. Okay. Da, tebi je Jupiter u strelcu, pa to je sportista, kako ne liči? Jel vama liči treća dekada riba Jupiter u strelcu na sportistu ili vam ne liči? Plav, svetao, sportista, jel to liči ili ne liči? Obučeno, markirano. U neki brend. Nosi nešto što je brendirano. Imam jedno tako isti koji nam još... Znači, da znate, a ti tebi Saturn, u kojoj kući? Drugi. U drugoj ili negde blizu treći? Posred drugi. Posred drugi, da. Drugo prilikom ću objasniti zašto sam te to pitala, nije vezano za ovu temu. Nije vezano za muža. Znači, mi imamo filmskog frajera. Nekoga u koga se mi sanjivo zaljubljujemo. To je tačno boravio tako zaljubio. Kod nje će sve biti ne, a mi ćemo svi, Sandričak, ja, Mario i svi reći da, dečko liči na to. To je već neka tema astropsihologije. Osma kuća... Šta se smiješ? Ne, ja to nisam rekla. Osma kuća je kako mi umiremo. Teško. I opet ribe. E. Tako je, ko je rekao? Bravo. San, bravo. Riba daje i trovanje od prirode Neptuna. E sad, pošto je ovo treća dekada riba. Ona je u Marsu, mislim Mars je znači moguće od oružja. Može da bude neka vrsta oružja, ali pošto je ovo voda-voda, kombinacija voda-voda i škorpija, to može da da neku vrstu stvarno otrova. Da mi je da. Neko možda dao otrov da popije. Pogotovo, tako je, da. Bravo Sandričak, da se zarobimo u vremenu u kome mi pričamo. Škorpija dodaje na dužini života, zato što te ona tera da preživljavaš ili da umreš. Malo sam ožednala. Imaš? Imam, imam. Šta je pored nje kad umire? Opet vrh osme. Puder, riba. Lepeza, riba. Otrov, riba. Lek, riba. Znači, evo na pamet pišem asocijacije. Ribe, jednako, spavaća soba, krevet. Smrt, u snu. To ste lepo rekli. To je ambijent. Kako mi ćemo da vidimo iz vladara? Zato što ona može i slučajno da se otruje. Neko me malo prepita. Da li ti je neko dao otrov ili si se ti otruo, su dve različite stvari. Inače da znate i ovu stvar sada još. Rekli smo gde su ribe, tu je skandal, Sandriča, pričali smo da mora neki skandal da bude pre braka, na ovaj ili onaj način. Razočarenje. Može, da, da, da, i jednu vrstu razočarenja. Ali što se riba tiče, ovo može da znači da ti neko nekad pokaže fotografiju, dođem ja i kažem, ja vidiš te lepo je dečko. A ti ne vidiš jasno u tom trenutku, ribe su sve što je nejasno. Ti kažeš, ja, da, jest. Posle dve godine, recimo, dođe taj isti dečko i tebi priđe. Ti kažeš, ne mogu da se setim, znam da sam te negde videla. Znam te od nekud, ti si meni poznat. Žeš, pa mi se ne znam. Ti kažeš, ma dobro, ti si meni strašno poznat. I nećeš se setiti gde si ga videla. Ali ćeš ga videti nekad pre toga. Moja najbolja drugarica, poznamerica, poznakio je na 13. stacijama device. Ko me? Da. Njen sadašnji dečko, nije još uvijek muž, ali biće, njen sadašnji dečko i ona su se upoznali godinu dana pre nego što su se snuli. Ali slučajno. Slučajno. On je bio tu sa prijateljem, taj njegov prijatelj radi s njom. Pružaju ruku jedan drugom, nikad se pomenuli, više nisu u životu. Kao kad bi ja sad pošto pozdravila, rekla, je, važi, ja sam taj i ta, i odem. prođe godinu dana, on ju ponovo vidi, ona njega ne vidi, ona njega ne vidi, riba je na vrhu sebe kuće. On se raspita i oni uđu u priču i oni, ona kaže njemu, ja tebe znam od nekog, ja sam tebe vidjela, ne znam gde. I tako do krajnjih granica dok nisu te načeli odakle se oni znaju. Ali ribe stvarno mogu da daju da nekog vidiš bar na fotografiji pre toga. Ili čuješ za njegovo ime ili tako nešto. Ovan je, odakle mi krećemo nešto iz početka. Ovan na vrhu devete kuće. Kako ja da dođem i da kažem ovoj devojci? Tebi život počinje iz početka na nekom putu i ako vidim da ima osnova za to u drugom braku. Zamislite, ja kažem, devojčice, počinješ da živiš tek u drugom braku, onako kako ti hoćeš. Da počneš nešto iznova. Pa da li bi rekli nekom to? Pa da bih rekla. Nećemo to reći. Normalno da nećemo reći, mi ćemo to da vidimo. To ne znači da mi lažemo. Mi ćemo ispričati onoliko informacije koliko smatramo da neko može da podnese. A to ćemo vidjeti iz četvrte, treće, druge, pa na kraju prve. Kad će meni nešto da krene u životu ovan? Kad će da mi krene nešto jednako ovan? Pogledajte gdje vam je znak ovna. Ajde. Osam. Kad nekom smrkne, tebi će da svane. Šesta, sedma. Šesta, sedma. Odakle krećeš od početka? Posla. Promenom posla promenit ćeš i bračnog partnera. Jedno za drugom vezane situacije. Četvrta. Promenu mesta stanovanja. Da, prevoća. Znači, tamo gde ovan mi krećemo... Da čujem. Šta ko uklještene? Pa nja isto. Umetnut, nemojte koristiti uklještene izraze kod upor. Umetnut. Uklještene. Umetnut. Šta je ovan? Mi stalno nešto hoćemo da krenemo od početka, nikad ne možemo, ali na neki način ćemo krenuti. Ta umetnuta kuća se razvija u kasnim periodu života. U zavisnosti od toga gdje je otišao vladar. A u 11. Odakle kreće od početka neko koji ima ovno u 11. E, to je super, znate zašto? 11. Kuća se veže za planove, želje i nade. Ustane tiča, recimo kod njoj ova na vrhu 11. I svaki dan ima neki novi plan. Svaki dan ima novu želju, svaki dan hoće nešto novo. Jer mi kad ustanemo, valjda prvo planiramo dan, jel da? Pa onda sve ostalo šta ćemo da radimo? Rado, gdje je ovan? Ovan u 8. Pa isto kao koleginice Zore. Kod ove devojke, žene, čim ode na put ili recimo čim dobije unuče, na primer. Deveta kuća se vezuje za unučiće, to znate prvo. Deseto? Znači, promjena pozicije. Ako je ova na desete? Da. Počinjemo iznova na poziciji. Pozicija se dobija i kad se uđe u brak, to znate. Zvanje jednako pozicije, to je status. Promjena bilo kakvog statusa. Bilo kakvog statusa se tiče desete kuće, odatle ćemo to pratiti. Kad se ja probao za unuče, može je promjena kada se dobije treće dete? Pošto može, normalno sam reče da može. I gde je ovan, mi tu nekog predvodimo, to da znate. Mi smo tu ovca predvodnica, ako je neko pozna ko ovan, je li ova ovca predvodnica non stop? Pa jeste, to mu je ta takva je politika. Ako je neko pozna kovan, šta on počinje svaki dan? Pa on svaki dan može da počne da živi nov život. Njemu je dan i jednako život. Pozna kovan. Ako je deseta kuća ove osobe na 22 bika, ne, 22 bika i tiče se pozicije, Magica. 22. stepen, rekli smo ubiti ili biti odbijen. Šta radi ona? Ako povežemo desetu i bika i ubiti ili biti odbijen, ubija se od para na poziciji. Gde je bik? Mi smo tu zaradili par. U osmoj kući ako je bik, to znate da su muževljive pare. To je derivacijom druga od osme, od sedme, izvinite. Ako je bik u prvoj kući ili umetnut u prvoj, pare su kod mene, jel da? Ako je bik u 12. u kući, mi nekad možemo da imamo pare u mašti, sedimo i maštamo pare. Pa dobro, to je simbolika 12. Ba, šalim se, može da bude i preko okeana. Ili iz muževljive. Da. Ili iz muževljivog posla, jest, pošto to nije loše. Ili duboka starost. 12. kuća je duboka starost. Ako je bik u 11. odakle nama pare? U penziji. U penziji. Ma da, kasnije. Kasnije. 9. Pare u inostranstvu, pare kod partnerove rodbine. A od obrazovanja, recimo? Može od obrazovanja. Od nečega, zašto smo se mi školovali? Pare, ako je bik u trećoj, gde su te pare? U neposrednoj našoj blizini. U komšiluku. Kod mlađeg brata, sestre. Ako ga imam. U sedmoj, ako je bik, a mi vidimo partnerove pare, pa se svi obradujemo. Pa šta će nama pare kod partnera? Jer znate šta? Dobijam partnera koji je pun para, recimo, bik na vrhu sedmi. Kad tad, recimo, on ostane bez tih para, taj bik bi izazvao simboliku, pošto naše pare moraju da budu kod partnera, pa lako je ako je partner pun para. Ako partner nema para, on će nama da uzima pare, jel da? Nije dobra situacija. A izvinite, u trećoj strani, kod komšije, kod mame sestre? Ne, potrebno je da, u blizini, okolini i tako da. A 11. su i starije sestre? Jes, jes. Ako ih imamo, ako tu postoji biološki. Ako ovde u 10. kući postoji ceo umetnost znak, jel ona na njenoj poziciji radi nešto nevidljivo? Mi imamo bika na vrhu 10. i ceo umetnu znak, kao i u 4. ona na poziciji radi nešto nevidljivo. Kroz Merkura ćemo da vidimo šta je to, koga će ona cinkariti i gde. Ako smo rekli 11. kuća, tamo gde je rak, mi smo tu mama. Kome je ova žena mama? Pa svojim prijateljima, jel da? Mama svojim prijateljima, draga saveta, brine o prijateljima, kao što majka brine o svojoj deci. A da li je to dobro, ljudi? Pa nije. Isto tako, može da živi po tuđim kućama, tamo gde je rak, tu je kuća. To znači da osoba može da živi kod prijatelja ili sa prijateljem ili prijatelj kod nje. Sandričak, je bilo situacija nekih do sada? Ja sam poslana ceo život. 12. kuća, lav, gde smo mi, kralj, kraljica? Tajna. Ovo je u mašti, da. Ovo je u mašti. Možda bude i kod kumova, malo pre smo pomenuli kumova. Inače, da znate još ovu caku, tamo gde škorpija u natalnoj karti, nama tu niko ne može da priđe. Ako ja imam umetnu tu škorpiju u 7. kući, gde meni niko ne može da priđe? Može. Braku. U braku. Odnosno, mom partneru niko ne može da priđe. Vaga na vrhu 7, on sav tako nalickan, napirlitan, šaramantan, ide i flertuje sa svima, a umetnuta škorpija u 7, a ja vrebam. Poveštica. Kao veštica. Ili da prinđe. Nema. On može da radi šta god hoće da je u njegovoj prirodi, ali nema tu konkretne neke manifestacije. Dok je on član moje natalne karte. Šta je bilo, Jeca? Ništa. To kad je umetnuta škorpija ili... Da, ja sam dala na mom primjeru. Inače, gde je škorpija, tu tebi niko ne može da priđe. Vidiš u kom je polju, prvo, drugo, treće, četvrto, pa pogledaš. Škorpiju i Plutona uvek vezujemo za magiju. Ovde se magijama nikakvim nećemo baviti na našim časovima. Magija kao takva ne postoji. Ćiriku, ćiriba, treba mi dečko, treba mi posao, treba mi stan, sad ću ja malo tu nešto pa će to da dođe. To tako ne postoji i ne funkcioniše. Nemojte da vas neko laže i zavara. Kako recimo... Magija je svaka izgovorena reč, magija je misao. Energija. Proces misli je proces koji mi usmeravamo ka nečemu što želimo da dobijemo tim efektom. Tako da magija sa kuvanjem onih nožica iz lebancija i zakopavanjem to ne postoji. Ne na taj način. Ti će kaži... Meni, recimo, je škorpija na vrhu 6. Niko ne može da priđe mom poslu na vrhu. Ne može, da. Ne može to sad kad si ti mlada, tebi je to nelogično. Kasnije kad budeš možda bila firmisan astrolog ili uspešna u tome u čemu radiš, tebi niko tu neće moći da prismrdi, da prostiš. Oni mojim parama. Koni makecinim parama, a ja ću da dođem i da kažem, make, tu sam. Znam ko si, tu sam. A na vrhu treći? Ne može niko da priđe, ako imaš mlađeg brata ili sve. Ne, tvojim kolima ne može niko da priđe, stavi seder, onaj alarm, niko ne može da priđe tvojim kolima. Mi je prišli u garažu. Možda okruženje, ne dozvoljava. Ova žena je dupla devica. Sunce ove žene se nalazi na 22. stepenu device. Crtajte sunce u kartu. Na 22 device. Žena je dupla devica. Šta ćemo sad raditi? Stojim suncem na 22. Da, da, okej. A šta ćemo s tim suncem? Sunce, sunce, sunce, sunce. Koje sunce? Mužu novčaniku. Koje sunce? Muž, otac. Otac, muž, bravo. Ljudi, je li to sunce ona? Ne. Ne. To sunce nije ona. Ovo sunce, njen muž, njen otac. Kad kažem nije ona, esencijalno jeste ona. Zato što je sunce sve ono što nama treba da budemo živi. Sunce je generička osnova jedne natalne karte. Ako sunce ode u drugo polje, ova osoba je živa sve dok ima pare. Znači, sunce je ono gde smo mi živi, dokle smo mi živi. Sunce u drugoj, dokle god ima pare, živa je. Sunce u prvoj kući, dokle god da ima život i živi taj kako ona hoće, ona je prioritet. Sunce u trećoj, dokle god da priča, ona je živa, osjeća se živom. Sunce u četvrtoj, dokle god ima krov nad glavom, ona se osjeća živom. Sunce u petoj kući. Bravo, dokle god ima ljubav i decu, ona se osjeća živom. Sunce u šestoj kući. Dokle god da ova osoba ima posao, ona se osjeća živom. Sunce u sedam, dokle god ima partnerstvo, ali to je svako partnerstvo. To je potpisivanje partnerstva na poslu. U današnje vreme partnerstvo sa advokatom. Sunce u osam, dokle god uzima bilo koju tuđu stvar, ona je živa. Sunce u devetoj, dokle god se obrazuje, ona je živa. Dokle god putuje, ona je živa. Sunce u desetoj, dokle god da uživa nečije poštovanje, ona se osjeća živom. Najspontanija osoba na planeti, da joj strevimo gledući. Sunce u jedanestoj, dokle god ima ljude oko sebe, odnosno prijatelje, bravo. I sunce u dvanestoj kući, dokle god je osoba u izolaciji, ona se osjeća živom. To može nekome da bude smešno, ali nije sve za svakoga. I to je to. Ako je ova osoba dupla devica, šta ona mora da radi? Da radi. Da radi normalno i da zarađuje, jel tako? Treća dekada device je vrh njene druge kuće. Bik. U Veneri. Ako vi mene pitate, ova non-stop radi, dupla devica, šta ona dobija od toliko grada? Rekli smo, druga kuća i sve ono šta mi imamo. Šta ona dobija? Mi vidimo dekade. Treća dekada device, dekada bika. Šta ona dobija? Mani. Da je druga dekada, vrh druge, šta bi ona dobijala? Od toliko grada. Bravo, bravo. Poziciju. Da. Ali je na stepenu jače, da dobija i ugled. Obojiće, to u krajnjoj simbolici, da. A šta prije gledamo, dekadu ili stepenu? Dekadu. Prvo znak, pa dekadu, pa tek u nekoj krajnjoj ono osnovi da bismo obojili tu priču, gledamo ovo. A znači da je u prvoj dekadi početak druge kuće, bilo bi dobila bi znanja... Bila bi drugi ascendent, pa ne bismo pričali uopšte o ovome. Jer je njoj u prvoj dekadi device poznak, da, onda ne bismo uopšte pričali na ovakav način. Ovo je dupla devica, pa da vidimo šta se tu dešava, zašto osoba toliko radi šta hoće. Rekli smo da to nije ona, to je njeno sunce je njen otac, njen muž. Kako je ovo sunce? Da li sunce u devici ima dostojanstvo? Moje sljedeće pitanje. Ne. Nema peregrirano sunce. Kakav je otac? Lutalica. Kakav je muž? Isto. To je peregrirano sunce. I njen otac, i njen muž, oni hoće pare, ali lutaju. A šta recimo da radimo kada... Oni će naći te pare, ali će jako dugo lutati. Da je ovo sunce koje ima bilo kakvo dostojanstvo, ta osoba bi vrlo dobro znala na koji način će doći do pare. Vrlo dobro. Ne bi uopšte lutala, kucala od vrata do vrata, tražila novac. Sunce u drugoj kući će jednom u životu biti u situaciji da izdržava partnera. Kaži, Pića. Šta recimo kada je vladar sedme dobro postavljen, a sunce nije dobro postavljen? Mi sad pričamo o parama. Eto ti sad, znači, izdržavaš partnera. I o drugoj kući. Sunce u drugoj bi izdržavalo partnera, mesec u drugoj izdržava ženu. E, da vam ja dam savjet, idite, nađete svi muževe, mesec u drugoj u biku. Izdržavana žena ceo život. Jel da? Tazi? Dosadno, kažem. Dosadno. Da. Daj mi za ovo, onda radite se. Ja sam zaboravila kako vede kadi, kako znate kod je bilo pojavci. Imaju nacrtane, čini mi se, na toj karti. Mesec ove osobe, se nalazi na prvom stepenu vage. Mesec, jedan, vage. Tamo gde je mesec, tamo je naša duša. Gde je ovoj osobi duša? U novčaniku, pravo vaše. Mesec je ono gde nama duša puna. Ako osoba ima mesec u drugoj kući, pa ona je puna kad ima pare. Pun novčanik, puna duša. Ako je mesec u prvoj, to je stalno puna duša, da znate. Zato što je čovjek zadovoljan sam sa ovom. To može da vam bude jedan od interesantnih aforizama. Ako pričamo o parama, mesec u vagi. Vaga jednako deliti s nekim na pola, s partnerom. Znači sad pričamo samo o parama. Ako pričamo o škorpiji, oteti, jel da? Ako pričamo o strelcu, pretplatiti. Vidjet ćete rasipnike sa mesecom u strelcu. To preplaćuje na sve strane. Strani mi zovu sama obavez. Ako pričamo o jarcu za pare. Uštediti. Kako je to rekao? Skrpiti. U vodoli? Bacati. Skrpiti. Vodolija bacati. Devica. Zaraditi. Zaraditi, skupljati, usitniti, jel' tako? La? Bravo. Usitniti. La, teška raspikuća, dati. Usit, Sretnite sam na brisala, da. Mesec u raku, rekli smo da uvek uzima nešto za sebe, skuplja, uzima, uzeti pare. Uzeti od prijatelja. Mesec u raku, to sve uzme za sebe, to je najsebičniji mesec. Znate ljudi s meseca na raku? Jesu sebični? Anči, zavisi na koji način. Možeš da budeš sebična za svoju porodicu, znaš. Blizanac trguje, znači trgovati parama. Bik uživati u parama, uživati. Zoki, baš ti lepo sve nacrtala i napisao. Sve napisali. Ova napraviti pare. I ribe. Sakriti i izgubiti. Sve smo napisali. Tako sad imamo sve. Dobro, ne znam ko je. Merkur, poslednji, nema vez, Merkur se nalazi na 15. stepenu vage. Da li je ova osoba pametna? Izvinjava se. Merkur se nalazi na 15. stepenu vage. Merkura analiziramo, rekli smo za inteligenciju, govor, tako dalje. Da li je Merkur u vagi? Merkur u vagi. Da li je pametan Merkur u vagi? Ne. Merkur u vagi. Dobro, on ima recepciju. Da li je Merkur u vagi? Planeta i znak se pod broj 1 kombinuje za sve. Merkur kao planeta razuma i intelekta, da li je on pametan u osnovi u vagi? Ne. Ne. Šta smo rekli? Dobar Merkur, devica, blizanac, vodolija, jel da? To ne znači da su svi ostali ljudi na planeti glupi, nego pričamo o generičkoj osnovi znaka i planete. Ti ću izvinje što ti je dobar Merkur. Priče. Merkur je svaka reč koju mi izgovaramo i svaka činjenica koju mi kažemo o nekom ili o nečemu. Malo sutra je ova žena pametna. Merkur u vagi. Ja dođem i pitam nju, je li napolju, pada kiša. Ona kaže, pa ne znam, čekaj da pitam Zoranu. Jao, Zorana mi kaže da je kiša. Vaga se uvek razvija na račun nekog drugog. Pa da li ova osoba može da donese odluku sama? Merkur u devici, on će kaže, ja sam proverio svaku informaciju, napolju pada kiša. To je tačna informacija. Merkur u lavu. Ja kažem da ne pada i gotovo. Merkur u blizancu. Da, tako je, ja imam informaciju da sutra neće padati kiša. Ali razumete razliku i šta je najvažnije? Planeta, znak. To je Sandriček, ja pričam vremenske prognoze, ali znaš, to ćeš na to. Inače da znate, i tamo gde mesec, to polje je podložno promenama. Promenama, da, da. Pričao sam do sad o Merkuru na 15 vage. Poslednje ovo, Jelena. E. Bravo. Ja sam imala obrazovanje. Ono što je ovdje dobro, to je što se Merkur našao u trećoj kući koja sama po sebi simbolizuje informacije, komunikaciju i ostalo i njemu je tu dobro. To znači da kakva god je pamet ovoj osobi, ona se našla na mestu gde je dobro. Ko je pomenuo 15. stepen? Sada. Neko od vas, neko ga je pomenuo. Tako je. Šta smo rekli malo? Može da bude u mislima. Ne može da bude u mislima. 15. stepen, ona nije pametna, ali će od toga da bude nešto dobro. Ona će to iskoristiti za nešto. Ona će iskoristiti tog Merkura u trećoj kući gde mu je dobro, trećom kućom prirodno vladaju blizanci. 15. stepen Merkura, ona ima znanje i dobro priznanje od toga. Znači, ona će to iskoristiti. Svaki Merkur je inače za nešto pametan, samo treba da vidimo zašto. Znači, pričamo znak jednako planeta. A nije i u trećoj. Kako nije? Ulaz. U drugoj. U 19. stepenu. Ljudi, treća kuća je na 19. stepenu vage. Merkur je na 15. 4 stepeni pre vrha treće. Rado? Jel vidite? Da, da. Zoki, jel znaš to? Svaka planeta koja se nađe na 5 stepeni od vrha naredne kuće u apsolutnoj moći te kuće. Venera ovoj osobi se nalazi na 8. stepenu Škorpije. Kakva je ovo Venera? Kakva je Venera u osnovi? Da li ima dostojanstvo ili nema? Ima. Gde se je Venera nalazi? Na 8. stepenu Škorpije. Kakva je ovo Venera? Dobra, loša. Venera u Škorpiji? Znaš to koja će li ne znaš. Kakva je ovo Venera? Kakvo dostojanstvo ima Venera u Škorpiji? Izgon. Tako je, loše dostojanstvo. Ali bolje je i loše dostojanstvo, jer će kad ta doći do nečega nego peregrirano. I to smo rekli na početku čas. Bežite od osnova. Malo ste se raširili. Jeste, ali to što je loše ne znači da, je, da mora da bude loše, kao i što je dobro, ne znači da će da bude dobro. Se vrati meni taj dobro. Tako je. Da li Venera zna da voli u Škorpiji? Zna. Do smrti. Tako da. Je, do smrti. Htela sam malo da vas jedna zna. Kakva je ta Venera? Posesivna. Posesivna, ljubomorna, destruktivna, isključiva. Kad voljem, voljem, kad ne voljem, koljem. Upravo tako. U kojoj kući je ova Venera? U trećoj. Venera u trećoj kući je jednako paralelne veze. Ona mora da ima još nekoga. Venera u trećoj kući se vezuje za lepo pisanje, lepu retoriku i lep govor. Ona mora lepo da piše, da provodi vreme sa drugaricama i sa svojim sestrama. Ako pričamo o tome, kada će njoj doći neki partner Venera u Škorpiji, dok nekom ne smrkne, njoj neće svanuti. Venera u Škorpiji oteti nekog. Jebe ga. I zasigurno, Venera u Škorpiji u trećoj kući, ljubavna drama u paralelnim vezama. Mars ovoj devojci se nalazi na 24. stepenu strelca. Gde je dečko? Na kući. U kući. Gde je dečko? Baš to van. Mars umetnik u četvrtoj, pa gde je dečko, ljudi? Pa u kući. Gde je ljubavnik? Pa u kući. Ali ga vidimo mi. Ne vidimo. Pa boga mi ne. Mars. I još na stepenu riba. Venera u Škorpiji u podrumu. Sram je bilo. Fifty shades of grey. Nije, nije. Nije, nije. Ne, ne, ne. Umetnu ljubavnik. Da li ćemo mi otkriti tog nekog? E pa zavi se vladar. Jeste ucrtali Mars? Da li ćemo ga navatati, tražimo kroz dispozitora. Dispozitor ovog Marta je koja planeta? Jupiter. Jupiter. Jupiter se nalazi na 4. stepenu Vodolija. Znači, ne. I retro. Tako je. Tako je. Bravo. Rekli smo tamo gde je Vodolija. To je iznena. Koliko rekao gde je Jupiter? Četvrtom, ovako, šeste. Jupiter, četvrti stepen i RX. A ne, izviniš, šest. Evo ga. Je li ima ovaj Jupiter neko dostojanstvo u Vodoliji ili nema? Ima, nema? Nema. Jupiter Vodolija. Nema. Jedren još. Nema, jebi ga, šta sad ne može, svako sve da ima. Rekli smo, kad je planeta retrograda, njen upliv je jači kako vreme prolazi. Ako se ovde radi o Jupiteru, retro Jupiter jednako sreća je starija u poznim godinama. Stara sreća. Jupiter je otišao u znak istine, odnosno Vodoliju. Sledeća planeta koju ćemo razmotriti i uzeti u obzir jeste Saturn. Saturn se nalazi u prvoj kući na devetom stepenu device. Jel vide svi? Saturn u prvoj, šta vide vam? Zeus je zim. Dobro, tako je. Na lepotu, prvo, klasičnu lepotu. Da. Tako je, dobio jedno retro lik, u osnovi. Šta bi još dao? Ljubav život. Između ostalog. Ljubav. Zapamtite ovu stavku, Saturn u prvoj kući osoba o sebi ima inferioran stav. Omalovažava i degradira sebe. Sebe, pa prva kuća se tiče mene. Da. To bi značilo da recimo te osobe preuzmu na sebe mnogo obaveza u najranijem periodu života. Uzrok tih obaveza tražimo iz mesta u natalu gde je jarac ili vodolija. To su ljudi koji puno ćute i to su ljudi koji teško zarade, teško dođu do nečega. Rekli smo da je Saturn sve što je staro i teško. U osnovi, devica na sedentu bi dala visoke ljude, Saturn će ovde skratiti na viseni. Saturn će suziti, ograničiti. Jupiter će uvek šta? Proširiti nešto. Saturn jednako sužen. Vlada rasedenta je otišao u znak vage, na sredinu znaka, ni vamo, ni tamo, znači negde neki prosek. Uran se nalazi na 25. stepenu vage. Da li je ova osoba i dalje glupa? 25 vage. Uran, Merkur. U trećem? E pa teško. Ovo je inače jedan od najčešćih aspekta za astrologe. Ne jedini, ali jedan od čestih. Ima ga naša učiteljica i baš u vagi Uran do Merkur. Rekli smo da Merkura boji planeta sa kojom je. Ovo bi bio uragan misli. Genijalac, bravo. Možete slobodno da zapišete sebi sa strane. Jednako genijalac. Ovo je aspekt ili genija, ili ludak. Ili. Znači, Uran do Merkura. Da. Vrlo vešt. Uran do Merkura, jednako misaona akrobatika. Ako neko ima mesec do Merkura, do Bože Urana, to je emotivna akrobatika. Znači, mi sada jasno vidimo da ova osoba nije nimalo glupa, jel' tako? I da je vrlo, vrlo koncentrisana na svoj um i na svoj rad. Neptun se nalazi na 6. stepenu blizanac. U kojoj kući? Deset. Bravo. Gdje je Neptun? U desetoj. Desetoj umetnosti. I retro. I retro. Isto koji Jupiter. A pazite, tiču se njene sve. Njene sve. Sedmi kuće, a... Pluton se nalazi na 7 blizanac. Odmah do, tako je. I retro. se lepo vidi karta iz zadnjih redova. Pluton i Neptun, njih smo poslednji ucrtali ovdje. Kako kažeš, Anđe? To znači da je... Njoj su Jupiter i Neptun vladari sedme. I retro. Kako vreme prolazi, vladari njene sedme kuće postaju jači. Jel da? Pluton na sedam blizanaca do Neptuna. Kako vreme prolazi? Šta nama postaje jače? Neke drame. I na poziciji. Pluton je retro. Stavila sam da. I na poziciji. Recimo kad je Pluton retro u drugoj, to je super za pare. To ja imam. Pa boga mi. Ružit ćemo se. Nešto ću vam još ucrtati, ali nećemo se nešto puno sad time baviti. Sedmi mesečev čvor se nalazi na 18. stepenu blizanaca. Sedmi mesečev čvor predstavlja mesto gde mi ubijamo glavu, oko čega lomimo glavu. To nije planeta. E, ovako se crta. I naravno retro, uvek su retro. Južni mesečev čvor je uvek preko puta severnog i on se nalazi na 18. stepenu strelca. Južni mesečev čvor predstavlja doslovce mesto gde mi uživamo. Severni čvor, mesto oko čega mi lomimo glavu. To su glava demona i rep demona. Nijedan i drugi nisu planete. Znači, južni je gde uživamo, severni oko čega, jao, šta ću, kako ću, gde ću i tako dalje. I mi smo ljudi, sve ovo što smo ispričali, skoro sve odgonetnuli. Tako? Da. Ako se postepeno krene od osnove jedne karte. Dupla devica, mesec u vagi. Bez čega ova žena ne može da zamisli svoj život? Bez partnera. Bez partnera. Tako. Bez partnera i bez rada. Tako? Nema šanse da ova žena bude neudata i nema šanse da ova žena živi sama. Sa Venerom u Škorpiju, da li ova žena može da uživa u ljubavi ili ne može? Može. Pa teško, da. Teško. Drama. Ljudi, paranoja. Ona ne može da uživa u ljubavi jer je ona posesivna, ljubomorna, zavidna, stalno nešto kopa, istražuje i tako dalje. Zamislite tu Veneru, a ima potrebu od ovog meseca u vagi da bude sa nekim i da se razvije kao majka i kao supruga. A ovamo control freak. Ide li to? Ne. Pa ne, kad već pričamo o ljubavi, vrh njene pete kuće se nalazi u jarcu. Vladar njene pete kuće je otišao u prvu kuću. Moguće dolazi u nju? Da. Ali je Saturn, ne zaboravite, uvek malefična planeta i dolazi da nas namuči. Ona će se namučiti zbog ljubavi, pet u jedan, Saturn. Saturn u prvoj i zbog toga imati osjećaj da je manje vredna. Ona će imati osjećaj za sebe, sve od Saturna, da je ružna, glupa, nikakva, siva. On će li to biti u slučaju svoga deteta, taj osjećaj? Između ostalog, na jedan način da, ali ne na isti. Ako pričamo o deci, koliko je to deci? Tradicionalno. Ajmo sad polako, nemojte da se zavrećate. Mi smo naučili da je prosek sad za ovo vreme dva, živimo u Beogradu i godina je 2018. na 19. 19. vek. Četvoro, osmoro. Saturn je uvek malo, to da znate. Još u devici? Ima, u devici jedno. Jedva jedno. Na dobrom putu. što devičica vam je Merkur, gledamo se. Voj. Voj. Tako mi gleda na sunce, to je jedinica. Bravo. Jedinica. Jedinica. Znači, znamo. Vrh pete u jarcu, nema puno dece, ali će biti. Devica je misaoni znak, znači dobro će promisliti, pa će doći do dece. Dobro će promisliti kao i za sve u životu. Saturn kao vladar pete se nalazi u prvoj kući, u devici, malo. M je Saturn malo, M je devica malo, nazdravlje. Saturn gleda na sunce, jednako jedan. Ajmo redom. Da li je dete dečak ili devojčica? Jel vi pišete to sve tako po redu kao što mi pričamo, jer ćete na taj način, pretpostavljam, raditi, gledati ili zanimati se. Da li je dete dečak ili devojčica? Treba li je Saturn muška planeta? Ajde pogledajte malo na tabli. Devojčica. Ajde u žensku planetu. Muško. Sunce je vrh ili jarac. Muški jarac, ženski. Otišu u ženski jarac. Devica, ženski. Satur, muška planeta. I sunce je muška, je sve. Šta je jarac? Vladar petog polja je ženski znak. Otišao vladar u ženski znak. Šta je muška planeta? Ženski. Bez obzira koji su planetu. Mislim, muško planeta je devojčica. Znači, gleda se koji je vladar kuće i gde je otišao, tako je, od žensko. Uvek se prvo gleda znak. To je ono što ja pričam ovde sve vrijeme. Lako ćemo mi i za spaljenost, i za recepcije, i za motive, i nemotive. Znak, majka Mara, znak je osnova nečega. Znači, gospodar pete kuće, Saturn, Saturn gleda na sunce, objasnili smo to potanko zbog čega je tako, jedno dete, zemlja i voda daju devojčice, vazduh i vatra daju dečake. Sunce je jedan, da to znate, Mars je dva i po, Venera je jedan i po, sećate se priče, svi? Dobro. Da li je moguće za 19. vek samo jedno dete? Pa malo. Pa moguće, ne, tako je bilo. Vodolije je žensko. Muško. Muški znak. Vodini, vazdušni i vatreni su muški. Ajmo dalje. Brak. Ispričali smo kakav je čovek, istina. Ispričali smo da je čovek muljara, lažov, prevarant, sve što je od simbolike riba. Neptun u bliznicima do Plutona, mnogo drame, zbog čega? Zbog laži. Jupiter u Vodoliji, da li će se saznati? Da, hoće. Hoće. Vodolija jednako osloboditi se od ropstva. Da li će prvi brak potrajati ili ne? Neće. Ne. Bravo, neće. Zašto? Prvi pokazatelj. Otišu u Vodoliju. To će dati razvod. Sedma i osma u istom znaku. Smrt braka. Jel da? Da li će osoba ubijati glavu zbog tih laži? O, da, hoće. I sad pazite, mi imamo 19. vek. Jedno dete, dva braka, pismenu osobu. Malo čudno, da? Gdje je našla prvog muža? Ajmo da je Ivana. Ti reći pozit, tako. Preko posla? Tako, bravo. Tako je u šestom stupu. Tako. Preko posla i preko pozicije. Da, da. A drugi vladar ide... Ne, u deset. U deset, da. Tako je, bravo za. Drugi muž, ako smo rekli da će ovdje biti dva braka, drugi muž, odakle se gleda? Devet. Da li ona počinje da živi tek u drugom braku? Da. Zbog ovna. Samo gdje je ovan, tu se počinje. Da. Znači, devetina i gdje je? U četvrtu kući, u kući. Jer vidite ovo. Imamo ovna na vrhu devet. Marsa i Plutona kao vladar. Mars u kući. Imamo drugog vladara, Plutona, koji je ostavio Neptuna iza leđa kao vladara prvog braka. Ostavlja prvog muža iza leđa. To je Mars. Drugi muž je Mars koji gleda na Jupitera. M je Mars u Jupiterovom znaku kojem gleda na Jupitera. Kakav je to čovjek? Širokih shvatanja. Ovdje smo imali muljara, lažova, a ovdje imamo jednog obrazovanog čovjeka za to vrijeme koji nosi neki vid uniforme. Ova njenog uniforma, strelac jednako obrazovanje. Jel da? I Pluton koji u blizancima daje također pismenog čovjeka za taj vremenski period. Da li će se razvesti od drugog muža? Gdje je Saturn u devici? Pluton gleda na Saturn? Ne, bravo. Stabilnosti. Bravo. To će mučiti, odnosno trajati do kraja života. Pluton gleda na Saturna, to je prva planeta koju Pluton vidi. Sad ću se ja pomeriti, Sandričak. A da Saturn gleda na Plutona, šta bi on bio? Pa druga bi bila karta u potpunosti. Evo sad ću se skloniti, jel ste vidjeli? Pa ne baš. Šta treba da vas promeni? Sada? Možda bi trebalo neko da priđe pa da fotografiš ili mogu ja pa ću vam okačiti. Ja mislim da se to čekamo više. Ajde. Puže. Kako će trajati taj drugi brat? Zašto gledamo samo Plutona? Gledamo Marsa na Jupitera. To je super. Prvo smo vrata. A to traje će... Da, to i mene zanima. Mi vidimo da je to ono. Zašto je zaključak za trajanje Plutona Saturn? Ja ću fotografiju. Zašto je vratim? Evo odavde. Aha. Znam šta je koja u ovom drugi laptopu i što su mi uključeni mailovi. Vidite, ja sam ja. Znam, to znam, ali zašto se znam? Zašto se znam da toplo će trajati samo taj ovom? Sad me pitaš. Evo, odlično, ja sam fotografisala, vidite. Mi vidimo da se ona u prvom braku osjeća, u drugom braku osjeća dobro. Mars gleda na Jupitera, čovjek njoj daje širinu i optimizam. Ko hoće da ode od Jupitera? Niko. Iz godinama se... Ja biste vi otišli, pa boga mi ja ne bih. Evo, ako ću Sandričak odavde, okačit ćemo obe karte koja vam bude bolja. A zašto vladar prvog, vladar drugog gleda na vladara prvog? E, pa zašto? Kome to pitao? Ja. Tić. Štreber, ne. Vladar drugog braka gleda na prvog. Upoznala me, dok je rođen u prvom braku. Izvinjavam se. Pa ne bi baš. Da. Tamo englesko i... Došao bi on kod nje u kuću, ali... Znači, mi ovdje imamo Marsa u strelcu, čoveka koji je puno putovao. Vladar druge kuće, odakle meni pare? Odakle mi pare? Od pisanja, da smo tako rekli. Od pisanja, učenja, priče, govora i tako dalje. Gde mi je radno mesto, Vodolija? 6-1, gleda na sunce, ja sam svoj gazda. Ja radim šta hoću, koliko hoću. Jel tako? Uran kao drugi vladar šeste kuće gleda na Veneru. Ona sa Venerom u trećoj priča i piše. Šta piše Venera u Škorpiju u trećoj kući? Ha, krimi romane. Drame. Krimi romane. Škorpija, krimi. Venera piše. Agata Kristi. Ovo je natalna karta Agate Kristi, ali nije ni važno ko je. Odakle je pozicija? 10. Umetnuti blizanci. Nešto je skriveno kad je pozicija u pitanju. A ona ima 10 u 3, pozicija od pisanja. Jel da? Opet ta Venera na koju smo se vratili. Blizanac unutra. Neptun. Ona je između ostalog pisala i pod lažnim pseudonimom. Neptun je jednako laž. Da. Kako? Šta je sakrila? Poreklo. Umetno strelac u četvrtoj, sakrila je poreklo. Isto tako dugo je živela u Egiptu, u Luksoru. Tu u hotelu je živela. Hotel je na ribe. Njena kuća je sakrivena u njeno radno mesto. Jel vidite vi to? U njenoj kući je sakrivena i njena pozicija. Ona nema ni brata ni sestru. Nasledile porodičnu kuću, da znate. Škorpija u četvrtoj. Biološki nema ni brata ni sestru. Šta je radio prvi muž? Njen prvi muž, jel vidite li da uključujem lampu? Vidim. Njen prvi muž, šta je on? Šta je on radio? On je Neptun u blizancima u desetoj kući. Šta bi to moglo da bude? Reče Jeca na početku, neki vodeni saobraćaj, neki mornar. Znači neki saobraćaj. Saobraćaj je jednako blizanac. Ja sam to više Jupiter u Vodoliji. Ali baš izgleda. Pilot. Njen prvi muž je bio pilot. Promašila sam, nije voda, nego vazduh. Zašto to? Čim je Jupiter, mi imamo neke počasti. Počasti uvek dobijamo od Jupitera. Počasti, mislim, na odlikovanja. Ne danas neko počasti. To ja sam. E pa, zbog tog prvog bi ona htjela da se truje i ostalo i tako dalje. Bila su tu neke raznorazne peripetije, ali da nije bilo njega, ne bismo mi ni dobili toliko krimi romana. Na njenoj poziciji, šta mislite, koliko je krimi romana ona napisala? 89. No. Zvanično objavljeni pod njenim imenom 33. Pod njenim imenom. Pod njenim, se tako se tako je. Drugi muž, rekli smo da je za to vrijeme obrazovan čovjek, pismen čovjek, putnik koji ima jednu širinu. Njen drugi muž je po zanimanju bio arheolog. Prvi brak, koliko, u kojoj godini, šta mislite? Jupiter u Vodoliji. 12. Nije imala 12 godina. Ne, kreće. Aha, aha, dobro, dobro, ajde. 24. Bravo, ko je to rekao? Bravo, 24. godina prvi brak. Kako su to provalila? A Jupiter u godinu. Vladar sedmog polja je ribe, vladar riba ti Jupiterom, vlada kojim godinama. A vidimo da je to u mladim godinama jer je drugi vladar tamo gdje ona klinka. Jel da? Neptun u blizancima klinka. To su brzi vazdušni znaci, Vodolija, blizanac. To ne može da bude 45. godina. Drugi brak je bio brat do kraja njenog života i njen drugi suprug je nju nadživeo. Drugi brak je bio u njenoj 40. 40. na 41. Pa pogledajte koje planete vladar drugog braka. Mars. Mars. Ovo je 41. 40. 41. Da, baš. Ovo je gospođa Agata Kristi. Agata Kristi je rođena 15. septembra 1890. godine. Ja ću vam njenu kartu sa podacima i svega iz Morinusa poslati u grupu. Jeste. 1890. Tako je bio otac i kako je bilo učenje to u Egiptu. Ona u Egiptu živela zbog njega. Tako je, zbog njega. Nju su nazivali kraljica zločina, to svi znamo, toliko znamo, od nje je nastao fiktivan lik, koga svi dobro znamo, koji se naziva Poro, detektiv, Herkul Poro. Zorana me pitala ko je bio njen otac. I poremu se to kuće i to. Da. Ona je vrlo rano ostala bez svog oca. Ona je izgubila oca sa svojih 11 godina. Njena majka je njeno školovanje prebacila na kućno obrazovanje, mi smo to rekli na početku, ali tako. I mi vidimo tog umetnutog strelca gde je njoj obrazovanje, njoj je obrazovanje u kući. Takođe za obrazovanje gledamo deveto polje, ovde imamo vladara deveta u četvrtu i mi ovde vidimo da se osoba školuje u svojoj kući. Jedino zašto je nju majka ohrabrivala dok je ona bila dete, to jeste da piše pesme i priče. Čime se ona na posledku između ostalog i bavila. Ona o ocu nije puno znala, izgubila ga je vrlo i relativno rano. Njen otac jeste bio čovek koji je svojevremeno učestvovao na ratištu, a bavio se poslovanjem na berzama. U to vreme, to sad nije kao sad. Ona jeste tokom odmora u Egiptu napisala svoj prvi roman, to je Tačno, Ančice. Bila sam u hotelu, gde je ona... Jeste, Luksor, da, ima njena tamo. Odnosno, gde je živela jedan period. Ona je tek u svojoj 16. godini počela da se školuje van kuće, otišla u Pariz na 2 godine. Za vreme Prvog svetskog rata ona je radila kao medicinska sestra na frontu i tako upoznala svog prvog muža. A da imao brak iza sebe? Archibald Kristi, da nije bio nje, za njega niko ne bi ni znao. Nije jedan najobičniji lažov prevarant koji je na kraju svega pobegao sa drugom ženom, ili ti ljubavnicom. Ta ljubavnica je bila njegova sekretarica. Ona je tamo naučila, kada je radila kao medicinska sestra, da barata svim otrovima za to vrijeme koji su postojali. I to je njoj negde i pomoglo da napiše mnoštvo svojih krimi romana. Sećate se, ne znam da li ste čitali kao klinici Agatu Kristi. Kako su se rešavala i razrešavala ta ubistva. Oni su se razveli... u njenoj 38. godini zvanično. Tada kada je saznala da je muž var. Znači, kada je saznala da je muž var, oni su se razveli. Da li ona njega prevarila? On je nju varao sve vreme. Nakon što je saznala da je varao, ona je zatražila razvod. Bodolija je jednako razvod. On je otišao iz njene kuće sa ljubavnicom. Tačno kad se odredi derivacija, njemu stoji 10. Tačno tako. Ona se inače i zanimala za arheologiju i tako je upoznala svog drugog muža. To je bio njen predmet interesovanja. A i 22. stepen sunce pokazuje razvoj, to što imam i ja. Ima, da. Ista ste branša, bazve. Šalite, Magin. Ideš kod Merkur. U svojoj 86. godini života, to možete sebi da zapišete, u svojoj kući, u snu. ljudi, je li ovo zanimljivo? Jeste, jasno. Možemo jedan aplauz za sve nas od za tu radiju. To bi upravo i njoj donalo taj drugi brak, da ona uživa sreću u drugom braku sa drugim partnerom u poznim godinama. I njen drugi brak je trajao punih 45 ili 46 godina, odnosno do kraja života. Postavit ćemo kartu, možete da skinete i sa Wikipedije ili odakle već neku njenu biografiju, pa da malo uporedite to o čemu smo pričali. Poenta ovog časa je da simbolika radi i da uvek radi, samo je pitanje kad i u kom trenutku. I kada, i ovde jasno vidite da kada se radi o novcu, o poslu i o svemu, mi ne možemo da se hvatamo za dve stvari koje su dobar, drugi vrh šesti. Maki, ljubimo te puno. Karta je jedinstven entitet koji kuca za sebe, vrlo sinhronizovano. A? Jel, tek smo počeli. Tek smo počeli. Jel da isključuješ snimanje? Da. Da pitam, mogu ja jedno? Može. Ja sam ja. Ajde.